निरुक्त स्वाध्याय, इनको बता दिया था आपने, स्वयं ही सूचना दे दी थी जो सभी के सारे। तो ये हमारा चल रहा था इंद्र देवता के संबंध में। इंद्र देवता का कर्म जो है रसानुप्रदान, यहां पर लिखा है वृष्टि रस का देना, रसानुप्रदान। अनुप्रदान का अर्थ देना होता है, अनुप्रदान देना, लेना नहीं देना होता है। जैसे नादानुप्रदान, नाद के नादः अनुप्रदीयते, नादानुप्रदान, नाद दिया जा रहा है, नाद निकल रहा है। कुछ विशेष अर्थ के लिए कोई जुड़ता है तो केवल प्रदान ही होता है। रसानुप्रदान, रस का प्रदान, अनुप्रदान। अथस्य कर्म रसानुप्रदान वृत्र वधा, वृत्र का वध। तीन कर्म दिखाए, याचका च बल कृतिर इंद्र कर्मा एव तत्। तीन कर्म दिखाए जो बल कृति है, और दूसरा वृत्र वध है, और वृष्टि। इंद्र तो वृष्टि करता है ना, लेता नहीं इंद्र है। अथस्य संस्तविका अग्नि सोमा वरुणा पूषा बृहस्पति ब्रह्मणस्पति पर्वत कुत्स विष्णु वायु, ये इसके संस्तविक देव हैं, माने साथ में जिनकी स्तुति होती है। इसमें जो अनुशब्द हम अनुशासन आदि में भी बोलते हैं कि शब्दानुशासनम, तो उसमें हम लेते हैं पीछे से आया हुआ है और फिर शासन किया जाता है। तो इंद्र भी पीछे से ले रहा है और उसके अनुरूप फिर प्रदान कर रहा है, जैसा उसने लिया, लेना भी साथ में है, पीछे से कुछ अनुवृत्ति आ रही है। अपने पास से केवल प्रदान नहीं कर रहा है, प्रदान नहीं है ये, अनुप्रदान है, लेकर के फिर दे रहा है। नादानुप्रदान वहां पर भी ऐसा ही है, वहां भी वो अतिरिक्त ध्वनि आती है ना, गुंजन वाली जो होती है। पूरा वाक्य क्या है, नादानुप्रदान घोषश्च विवृत कंठा संवृत कंठा नादानुप्रदान जी। तो उसमें जो संवृत कंठ जी, जो कंठ का संवरण होता है, संवृत होता है जी, और फिर नादानुप्रदीयते जी कहते, कंठ जब संकुचित होता है तो नाद निकलता है। केवल निकलना अर्थ नहीं है जी, साथ में ये है कि थोड़ा सा जैसे आवृत्ति होती है ना, गुंजन होता है, जैसा लिया और उससे कुछ और निकल रहा है। नहीं, आदान प्रदान की बात जी, नाद ऐसा है जैसा कि कुछ पीछे जैसा है उसी तरह का प्रदान किया जा रहा है, बदला तो है कुछ लेकिन वैसा ही दिया जा रहा है। पीछे पीछे वाली कोई चीज जरूर लेनी होगी अनुशासन की तरह से। आप कहीं और जा रहे हैं, हमारी चर्चा कहीं और हो रही है। नादानुप्रदान कौन सी अग्नि वायु, अच्छा अच्छा उसको ले रहे, कायाग्नि, अच्छा अच्छा सप्ते रयति मारुतम, किसका अनुप्रदान, लेना तो ध्वनि को ही पड़ेगा जी, ध्वनि जो हुई और उसका फिर अनुप्रदान हो रहा है। संवृत कंठ के साथ अनुप्रदान बताते और विवृत कंठ के श्वासानुप्रदान बताते, उसमें श्वास उसमें जैसे वो होती है ना बांसुरी होती है, तो उसके गले को रोक लेते हैं हम, छिद्रों को रोक लेते हैं तो नादानुप्रदान भवति, और जब नहीं गले को रोकते हैं तो श्वासानुप्रदान होता है। उसमें श्वासानुप्रदान में श्वास की प्रधानता रहती है, ध्वनि तो वहां भी रहती है, जहां श्वास रुकता है और ध्वनि एक विशेष प्रकार की बनती है। हाँ, हाँ, गुरु जी इसमें ऐसे देख सकते हैं कि ये तो बाह्य प्रयत्न में है ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ध्वनि तो पहले आ गई, वो तो अभ्यंतर प्रयत्न का विषय हो गया, और फिर जब श्वास वापस लौटता है अंदर उस समय ये प्रयत्न होते हैं बाह्य प्रयत्न। एक बार जो है वायु मुख में आ जाती है और टकराती है मूर्धा से, मूर्धा से टकरा के बाद वापस जो है लौटती है, तो फिर स्वर यंत्र में लारेक्स वगैरह में जो है कुछ होता है। नहीं, ये उल्टी प्रक्रिया कहाँ से, ये तो उल्टी प्रक्रिया है। उसमें फिर जो है गले में कुछ स्वर यंत्र में कंपन ना, होता है बाह्य प्रयत्न, पहले बाह्य प्रयत्न होता है, पहले बाह्य प्रयत्न होता है फिर आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न होता है। नहीं, इसको जो मुख और कंठ के बीच वाला भाग है वो आभ्यंतर कहलाता है ना, और उससे बाहर होता है, तो यहाँ बाहर भी नहीं होता, वो पहले होता है। मतलब जब वर्णोच्चारण होता है जी, तो वर्णोच्चारण करते समय पहले आभ्यंतर प्रयत्न होता है फिर बाह्य प्रयत्न, या पहले बाह्य प्रयत्न और फिर आभ्यंतर प्रयत्न? पहले बाह्य होना चाहिए फिर आभ्यंतर होना चाहिए। नहीं अजय जी, ऐसे नहीं। अजय जी ऐसे मानते हैं वर्ण का उच्चारण हो गया अभी, जैसे मुख में आ गई वायु नाभि से प्रेरित होके मुख में आ गई, ध्वनि सुनाई पड़ गई, फिर जब वो वापस लौट रही है तो उस समय इस यंत्र में स्वर यंत्र में कुछ कंपन होते हैं, ये कौन मानता है? भाष्य आदि में समझेंगे ऐसे ही। अजी भाष्य में तो क्या, पहली बार मैं सुन रहा हूँ भाष्य में तो क्या उसमें लिखा है, इन्होंने नागेश भट्ट ने लिखा, मतलब व्याख्याओं में मूल भाष्य में नहीं, बौद्धिक कल्पना है। पहले एक तो जी बाह्य प्रयत्न को यूं करते थे ना कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, यानी बाहर होता है, यानी बाहर तो कोई वो संभव ही नहीं है। वो तो ये जो सीमा आभ्यंतर की बना रखी है उससे बाहर, वो अंदर की तरफ होगा। हाँ, तो अंदर की अब बात दो रह गई कि वो पहले होता है आभ्यंतर प्रयत्न से पहले होता है या आभ्यंतर प्रयत्न के बिल्कुल सहभावी है थोड़ा सा जस्ट आफ्टर। वो प्रत्यक्ष के विपरीत है, वायु पहले इसमें स्वर यंत्र में जाती है, ये निकला हुआ जो रहता है ये स्वर यंत्र है, यहाँ जाती है फिर यहाँ ध्वनि बन लेती है, ध्वनि तो यहीं बन जाती है, फिर हवा के साथ साथ वो ध्वनि आगे आके यहाँ अभिव्यक्त होती है अलग अलग रूपों में। ध्वनि पतली मोटी जो बननी है जिसको हम समृत विवृत बोलते हैं, ये यही हो लेता है। जो स्वर तंत्रियां होती है वो अलग अलग यूं फैलती है, उन्होंने सकड़ी मोटी, वो उनका अलग अलग कंपन होता रहता है, कंपन होता है, सकड़ी होती है, छिद्र छोटा होता है, बड़ा होता है, वो सारा का सारा यहाँ स्वर यंत्र में होता है, बिल्कुल ठीक कटता है। ये तो सही है। तो ये पहले होता है बाह्य प्रयत्न, उसके बाद यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न में वर्णों की अभिव्यक्ति अलग अलग हो जाती है, जो हम कवर्ग आदि करते हैं, तालु आदि स्थानों का अपना प्रभाव आकर के, और बस फिर वो आगे निकल जाती है। जी जी, उल्टा लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अच्छी जी संवृत कंठ श्वासानुप्रदान घोष यहाँ पे क्या, यहाँ पे घोष हो गया ऐसे मान लो, बिल्कुल यहीं पर ही हो लेता है। ये तो ठीक है, गुंजन है खुल करके आ रहा है, ये तो ठीक बात है, बिल्कुल यहीं होता है। इसका तो वो स्वर के इसके चिन्ह, अब स्वर यंत्र के चिन्ह चित्र देखेंगे ना जी, सकड़ा मोटा, डॉक्टर पाल ने एक बार दिखाया भी था कुछ न इस बारे में, वहाँ वो तो कौन स्वर यंत्र को देखेंगे और उसमें बाकायदा रेखा चित्र बने हुए रहते हैं उसके, की इस तरह का बोलते हैं तब वहाँ क्या स्थिति होती है तंत्रियों की और इसमें क्या होती है, इस सारा का सारा यहाँ यू कह रहे थे एक सेकंड में 400-500 बार वो हो जाता है कंपन, वो मतलब हम समझ नहीं सकते लेकिन बहुत ज्यादा है, तभी ये कर पाता है इतना। हाँ, 300-400-500 बार आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता वो अधिकतम बता रहे हैं। हाँ, लेकिन कम भी होता है तो जितना भी है तभी तो इतनी विविध हम ध्वनियां और जो गायक होते हैं वो गा लेते हैं इतना स्वर बदल बदल के। हाँ, वो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो फिर उसमें नादानुप्रदान को कैसे देखेंगे आज, नादानुप्रदान श्वासानुप्रदान? वो ये उसमें चित्र जब चौड़ा होता है ना जिसको हम विवृत बोलते हैं, चित्र चौड़ा होता है, आभ्यंतर प्रयत्न के बाद नाद का अनुप्रदान होता है ऐसा वो लगाते, प्रत्यक्ष के विपरीत है, वो कल्पना है उनकी। श्वास वापस जाते समय स्वर यंत्र में कुछ नहीं, कुछ नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। जो होगा नाक से तो जाएगा, जो हम सानुनासी के अपन ऐसे बोलते हैं, मुख से आ रहा है, नाक से आ रहा है, यहाँ जो कम ज्यादा हो रहा है वो बस प्रभाव पड़ेगा, स्वर यंत्र से निकल के स्वर यंत्र में वापस बिल्कुल नहीं जाएगा। स्वर यंत्र में जाती ही नहीं वायु वापस, लौट के नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाएगी। नहीं, वापिस जाते हुए थोड़ा सा गले कर में सकते हैं, जैसे ये मैंने किया अंदर लेते हुए, लेकिन हम बोल नहीं सकते ऐसे, नहीं, वो स्वाभाविक रूप से जैसे कि कपाल भाती करते हैं तो अपने आप अंदर जाता रहता है ना साथ साथ, वो एक अलग बात हो गई, वो आता रहता है, लेकिन हमारे फेफड़ों से जो श्वास आता है उस श्वास नलिका में ये स्वरयंत्र भी लगा हुआ है, उसमें से जब हवा निकलती है वो जैसे हारमोनियम में से हवा निकल के ध्वनियां निकलती है, बस वैसा ही ये स्वरयंत्र है हमारे लिरिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं रिक्त भी होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब गले में जो है कुछ होता रहता है। नहीं गले में तो यहाँ होता रहता है, लेकिन जब हम लेंगे श्वास, और जब भी हम श्वास अंदर लेंगे उस समय में बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते उस समय, उतनी देर के लिए हम थोड़ी देर रुकते हैं, भले ही बीच बीच में ले रहा हो कोई जल्दी जल्दी, लेकिन उस समय वर्ण बहुत फास्ट जैसे एक सेकंड के सैकड़ों भाग, कितना भी हो लेकिन अंदर श्वास लेते समय हम बोल ही नहीं सकते, और बोलेंगे तो बस केवल ऐसी ध्वनि आएगी जैसे मैंने अभी करके बताई, कुछ कुछ ऐसी आएगी, लेकिन जो हम भाषा बोल रहे हैं इसमें पूरी अनिवार्यता से नीचे से ही वायु बाहर आ रही है, बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते हम। नहीं वो अंदर का मतलब ये इसके नीचे नहीं, ये बस ये यहाँ पर, वो तो पता तो हम तभी लगेगा, कोई महसूस हमें यहाँ होगा, यहाँ पता नहीं लगता है, लेकिन यहाँ जाता ही नहीं है, इसके नीचे जाएगा ही नहीं वो, ऐसे जानने का अर्थ ऐसा नहीं बता रहे हैं कि वो वापस जो है नाभि में ही चला जाता है, ऐसे नहीं, नाभि में तो वैसे भी नहीं जाता है जी, तो पेट आगे पीछे होता है, जाता तो फेफड़ों तक ही है जी, और यहाँ भी लौटेगा ही नहीं, वो लौटने पर उस तरह की ध्वनि निकल ही नहीं सकती जैसी हमारी भाषा की होती है, व्यक्त ध्वनि नहीं आएगी, नहीं चाहिए, बस वो यूं बता रहे हैं कि वायु वापस लौटती है तो स्वर यंत्र में ये होता ना, है ना, उसको ऐसा प्रयत्न बोलते हैं, ये वो काल्पनिक है, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष जब नहीं होता है ना, व्यक्ति बुद्धि से कुछ ना कुछ सोचता है, उहा करते हैं, तो उनको ये सबसे ठीक लगा, जैसे ये चक्षु रश्मि वाली बात है जी जी, और कोई उत्तर मिल नहीं रहा है, बुद्धि लगाई कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है, तो ये एक परिकल्पना है, तो प्रत्यक्ष उन्होंने ये जो माने ये जो हम बोलते हैं ना सर जी, क ख क ख, तो अंदर भी जाता है बाहर भी जाता है, दोनों वो वायु कुछ अंदर गले में कंपन करता है और उसके साथ बाहर निकलता है, बहुत फास्ट होती है ये गति। नहीं, नहीं नहीं जी, वो वायु नहीं जाती, वो कंपन जाता है, जिसको आप वायु जाना अनुभव, जो आप अनुभूति कर रहे हैं ना कि मेरे को अनुभव होता है कि कह कुछ अंदर भी गया, ये वो कंपन गया ध्वनि का प्रभाव है, ये शब्द का प्रभाव है ना कि वायु का। गुरुजी वहां पर यदि वायु वो वापिस जा करके यदि अनुप्रदान करता तो वहां प्रतिप्रदान होना चाहिए था, फिर अनुप्रदान क्यों होता, और अनुप्रदान में तो वो जो प्रयत्न पीछे से आ रहा है उसके ओर, वो दिखाएंगे बाद में वो नागेश का वो उद्धरण। नहीं वो कल्पना हो सकती है ना जी, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे विद्वान होते हुए भी शब्द शास्त्र में कुछ कुछ परिकल्पनाएं गलत हो जाती हैं। जी जी वो संभव है, वो वैज्ञानिकों से भी होती है परिकल्पनाएं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी गलत करते हैं, खंडित होती हैं दूसरे वैज्ञानिक, ये परिकल्पना है क्योंकि उनको प्रत्यक्ष का पता नहीं था। वैसे इसमें समस्या तो थी ना गुरु जी की, वर्ण का उच्चारण हो गया पहले, अब अंदर जाके प्रयत्न हो रहे हैं वापिस। वो एक शिक्षाचार्य हुए है ना जगदीश आचार्य जी, उन्होंने भी यही लिखा है, फिर वो गतानुगतिक हो जाता है, फिर है? वो शब्द वो सुन सुन करके और उनको भी फिर ठीक लगता है कि हाँ ये पंक्ति ठीक समझ में आ गई और ऐसा ही कह रहे हैं, कह तो वो वैसा ही रहे हैं, लेकिन चूंकि ये ज्ञान नहीं रहता है ना जी, प्रत्यक्ष का विज्ञान का ज्ञान नहीं रहता है तो वो गलत अर्थ चला जाएगा। मतलब चक्षु रश्मि में भी ऐसे ही पूर्वाचार्यों से गलती हुई ऐसे कह रहे हो? जो उस तरह का अर्थ लेते हैं अन्य लोग, पूरी परंपरा बनी हुई है अधिकतर की, वो एक परिकल्पना चली गई, मेरे को तो अभी सूत्रों में तो ऐसा नहीं आया, केवल भाष्य में जहाँ कहीं है वो वहाँ गड़बड़ है, संगति नहीं है वहाँ, यानी कुछ न कुछ गड़बड़ हुई भी है, वो छिड़ा हुआ है। इसको तो गुरु जी वर्णोच्चारण शिक्षा वाले प्रसंग को तो दोनों ही जगह लगा सकते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं कि वो वापस लौटने से होते हैं वो तो व्याख्याकारों के आधार पर बोल रहे हैं, शिक्षा में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो वापस लौटते हुए ही होंगे, वो जब हम नाभि से शुरू कर रहे हैं बोलना तब जब तभी भी हो सकते हैं। नहीं वो नाभि वाला सारा ऊपर ही ऊपर आ रहा है, सारा वर्णन आप देखिए ना जी, वो तो ऊपर है। मूर्धनी हता प्रतिहत, प्रतिहत शब्द कहाँ है गुरु जी वर्णोच्चारण शिक्षा में? और गुरु जी एक प्रश्न और भी गुरु जी, हम वर्ण की जगह कोई भी ध्वनि लेंगे, अब ये ध्वनि है, ये हटते समय हुई या संयोग के समय हुई? ये तो संयोग के समय हुई है, लेकिन हटते समय भी होती है ना, कागज फाड़ोगे आप तो होगी। नहीं, वापिस आते समय थोड़ा हुई है। एक अंश है वो। दो है ना, दो भाग, संयोग में भी ध्वनि होती है, वियोग में भी। टहनी जब टूटती है तो वियोग भी नहीं होती, वो उसमें तो दोनों सहमत है। आधुनिक विज्ञान भी, प्रत्यक्ष भी, अभी दर्शन भी यही मानता है। तो ये कुछ संस्तविक देव हैं जो इंद्र के साथ, जिनकी साथ साथ स्तुति की गई है। तो गुरुजी, जो आवाज बोलते हैं वो कहाँ से निकलती है? फेफड़े से निकलते हैं या पेट से निकलते हैं? वो तो फेफड़े से नहीं, आवाज फेफड़े से नहीं निकलती जी। आवाज, हाँ, वो पूछ रहे हैं आवाज कहाँ से निकलती है। फेफड़े से तो केवल हवा निकलती है, आवाज का, ध्वनि का निर्माण स्वर यंत्र से होता है जी। इससे नीचे नहीं होगा, इससे नीचे केवल हवा है, और हवा नलियों में चल रही है, उसका सरसराहट गरगराहट कुछ हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो ध्वनि हम जिसको भाषा के लिए करें वो यहाँ से उत्पन्न होती है, इसके आगे से फिर यही उत्पन्न होती है। अभी हाथ भी लगा के देखेंगे जी। तो गुरु जी, जो नाभि से, स्वर पेटी का बोलते हैं, नाभि से, नाभि से जो शिक्षा सूत्र, शिक्षा नहीं नहीं, वो नाभि से क्या है, वाक्य बोलिए, यूँ कह रहे हैं शिक्षा सूत्र में नाभि से आता है वायु, ऐसे कह रहे हैं वो गलत है क्या? नाभि से वो बल लगा है। अच्छा, ये बल लगा है यहाँ से, वायु सीधा नहीं है, वो कारण को कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है गौण रूप से। वायु तो फेफड़ों से ही है, पेट से है ही नहीं, वो बिल्कुल गलत बात। वैसे बोलते बोलते खाली हो जाता है पेट, ये कैसे? हवा, ये सब प्रतीति है जी, ये प्रत्यक्ष जो है हमारा, हमें ऐसा प्रतीत होता है। ये वो पूरी प्रक्रिया से शरीर शास्त्र का बिल्कुल छोटी बात है, वैसे ये सामान्य वो समझ में आ जाए तो ये भ्रांति नहीं हो सकती, नहीं तो यूं ही बोलते रहते हैं। कितने योगाचार्य भी और व्याकरण वाले भी, पेट में भर लो सांस को और निकाल दो, उनको पता ही नहीं रहता है। ना वो देखो, तो थोड़ा शरीर शास्त्र का देखेंगे, छोटी सी बात है वो कर लेंगे तो पता, वास्तव में पेट में नहीं जाती है, जाती नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जाती है भाई। जब आप इधर से दबाओगे तो आते वाते जो है ना, जगह छोटी हो गई तो वो दबके पेट आगे आ जाता है दूसरी चीज को। जैसे आप कोई दूसरी उदाहरण कोई ले सकते हैं जिसमें इधर कुछ भरा तो उधर सरक गया, वो स्थूल है, हवा नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती है। तो नाभि को करते हैं, लेकिन नाभि को जब यूं दबाते हैं तो जो यहाँ उरच्छदा पेशी है, डायफ्राम है, वो दबता है, वो ऊपर जाता है। फेफड़ों में श्वास कैसे अंदर आता जाता है? कोई पंप थोड़ा ना लगा हुआ है वहां पर, मोटर थोड़ा ना लगी है, कैसे आता जाता है? तो दाब के कम और अधिक होने से ये सारा चलता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे जाता है, ऐसे वायु अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है। तो फेफड़े तो खाली जगह है, जब डायफ्राम नीचे जाता है तो उसकी जगह फैल जाती है, फैलने से वहां पर दाब कम हो जाता है, दाब कम होने से बाहर का दाब अधिक होता है तो हवा अंदर चली जाती है। फिर जब ऊपर आता है डायफ्राम तो इसको दबाता है, तो जैसे गुब्बारे को या फुटबॉल को हम दबाएंगे तो हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमने दबाया तो अंदर का दाब अधिक बन गया, बाहर का दाब कम है तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ वायु जाएगी, तो एक कम दाब से जैसे ही हम पेट कहते हैं ना, पेट में वायु भर गया वो भोजन विशेष से, वो अलग है। ये जो बात है ये अलग है, वो अलग है, वो रोग है, वो रोग है। देखो, हम जब खाना खाते हैं तो भोजन के साथ थोड़ी थोड़ी वायु अंदर चली जाती है, जैसे कि आप गन्ना चूसे उसके बाद में डकार आती है सामान्य से अधिक, क्योंकि चूसते समय थोड़ी थोड़ी वायु अंदर जाती है फिर बाद में वो निकलती है। ऐसे भोजन के समय भी जाती है, कभी पानी भी ज्यादा तेजी से गटगट गटगट पिए तो भी हवा साथ में चली जाती है, वो निकलती है, वो एक अलग बात है। हर भोजन के बाद आती है डकार, आती है क्योंकि भोजन के साथ साथ चली जाती है, जब हम अन्न को निगलते हैं तो थोड़ी थोड़ी, फिर कहते हैं कि जब डकार आ जाए तो भोजन बंद कर देना चाहिए, सही ठीक है, लगभग तो ठीक है वो बात। बोलने वाली तो फेफड़ों वाली ही है, उसका कोई उससे संबंध नहीं है। आचार्य जी यूं कह सकते हैं जो बाहर वाला वायु उधर में नहीं जाता है, वो जो गैस आदि होती है वो उधर क्रिया से आंतरिक कोई गैस बनती है उससे होती है, वो भी होता है। प्रोटीन जो हमारा अंश होता है, प्रोटीन से जब वहां विखंडित होता है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं तो उससे वहां पर बनती है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रोटीन जैसे दाल हो गई, दूध हो गया, मांस हो गया, ऐसी जो चीजें कही जाती है तो उनमें वो बनता ही है। वही जो नाइट्रोजन, ये जो प्रोटीन बनते हैं नाइट्रेट से बनते हैं, नाइट्रोजन से बनते हैं। नाइट्रेट नाइट्रोजन अलग अलग है? नाइट्रोजन तो वायु हो गई, उसके साथ और दूसरी चीज मिलती है, ऑक्सीजन दूसरी चीजें मिलके तो वो नाइट्रेट होता है, वो उसका एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और प्रोटीन की प्रक्रिया में ये अवश्य होता है, वो विखंडन से प्रक्रिया से गैस बनती है, जैसे गोबर गैस बनती है, मिथेन गैस बनती है, और ये बहुत सारी ये कुछ गैसें बनती हैं वहां पर, वो एक स्वाभाविक विघटन की प्रक्रिया में बनती है। उसका हमारे बोलने से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हम बाहर से जो वायु ले नाक से मुंह से लेते हैं उसी से ही बोला जाता है जब वापस आती है। वो उसके पास में चूंकि जठराग्नि वहां पर है, उस दृष्टि से यहां पर केवल लेना होगा और कुछ नहीं है। धक्का जो बल, अग्नि मतलब वहां पर बल के रूप में लेंगे हम, वो बल वहां लगता है जो इधर से दबता है फिर ऊपर आवाज निकलती है। मन का अग्नि, और ये गुरु जी हमारे श्वास हम लेते हैं ना, हम हमें कभी कभी हम प्रयास से भी लेते हैं, लेकिन सामान्यतः जो लेते हैं उसमें लेने की क्रिया तो अपने आप होती है, हम बस निकालते हैं, जैसे कि भस्त्रिका आदि में भी करते हैं ना, वो फेंकते हैं वो फिर तो वो अपने आप चली जाती है जब नीचे होता है। बल जो हमें लगाना होता है वो बाहर निकालने के लिए लगाना होता है। वही मैं कह रहा था कि कपाल भाती है, केवल बाहर बाहर करते, केवल बाहर करते हैं वो, बाकी तो अपने आप आती है, अंदर जो आती है वो अपने आप आती है, फेंकने के अंदर हमें बल लगाना होता है। तो ये कुछ देवता देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देवता सहस्तुति है इनकी, पिछले वाले में थोड़े थे, हम 1, 2, 3, 4, 5 थे, और कुछ एक एक के साथ में भी बताया था, ऐसे यहां भी बता रहे हैं। अथापि मित्रो वरुणेन संस्तुयते पूषणा रुद्रेण च सोमाग्निना च पूषा वातेन च पर्जन्या। मित्र को और वरुण की स्तुति की जाती है, पूषा और रुद्र की स्तुति की जाती है। पूषा रुद्रेण च सोमा, पूषणा रुद्रेण च सोमा, पूषा और रुद्र के साथ सोम की स्तुति की जाती है, अग्नि के साथ पूषा की स्तुति की जाती है, वायु के साथ पर्जन्य की स्तुति की जाती है। इनका आपस का कोई एक सहचार है, मित्र और वरुण, पूषा के साथ रुद्र के साथ सोम। अभी ये खोज का विषय, इसमें आदिदैविक दृष्टि से भी इनका क्या संबंध है और आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा खोज का विषय है। गुरु जी यहाँ जो सहचारी शब्द और भागी शब्द है इसका क्या अर्थ है? इंद्र भक्ति दी, ये वाला ये पहले कल वाले शीर्षक कल जो कल आई थी ना बात, इंद्र भक्ति नी मानी इंद्रम भजन्ते, तीन तरह से हमने अर्थ किया था, इंद्रेण भजन भज्यन्ते या इंद्र भक्तिर ये शाम, कल हमने तीन तरह से देखा था ना, ये जो अंतर, ये जो मध्यम स्थान है वो इंद्र के निकट इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे पृथ्वी स्थान अग्नि के चारों तरफ चक्कर काटता है, मध्यम स्थान इंद्र के चारों तरफ चक्कर काटता है, मध्यम स्थान स्थान कहें गुरु जी, उसके अन्य देवता, मध्यम स्थान वाले जो अन्य देवता हैं मध्यम स्थान का संबंध इंद्र के साथ है, पृथ्वी का संबंध अंतरिक्ष का संबंध इंद्र के साथ, पृथ्वी लोक का संबंध अग्नि के साथ, आदित्य द्युलोक का संबंध आदित्य के साथ। तो ये इसमें दूसरे दूसरे दे दिए इंद्र के, ये तो लास्ट वाली पंक्ति में तो इंद्र का नाम ही नहीं दिया। कल तो अग्नि के साथ कम से कम उनको दिखाया था ना, जैसे इंद्र सोमो वरुणा पर्जन्या ऋतवा ये संस्तविक देव दिखाए, फिर आग्ना वैष्णवम हवि अग्नि और विष्णु को हवि दी जाती है ये दिखाया, अग्नि को भी लिया और विष्णु को भी लिया, और अग्ना पोषणम नतु संस्तवा अग्नि और पूषा को भी दिखाया, अग्नि तो छोड़ा नहीं मैंने ये कहा। जैसे इंद्र सोम वरुण पर्जन ये संस्तविक देव बताते हुए भी फिर दो पंक्तियां लिखी है ना 485 पेज पर इन्होंने चंद्रमणि जी ने, अथास्य संस्तविका देवा इंद्र सोम वरुण पर्जन्य ऋतवा आग्ना वैष्णवम हवि न तु ऋक् संस्तविकी दश तईषु विद्यते, अग्नि और विष्णु देवता वाली हवि, अथापि अग्ना पोषणम हवि अग्नि और पूषा देवता वाली हवि। कहाँ नहीं छोड़ा, 485 पृष्ठ पर ये जो मूल पढ़ रहे हैं ना गुरु जी, हाँ वहाँ पे इंद्र सोमो वरुण पर्जन्य ऋतवः यहाँ तो छोड़ ही रखा है, वो आगे तो केवल वो उदाहरण विशेष इसलिए दिया था। मैं ये कह रहा हूँ संस्तविका देवा अग्नि के साथ सहचारी देव है ना इंद्र सोम वरुण पर्जन्य ऋतु, तो ऐसे ही अगले वाले में भी लगाएंगे। हाँ अगले वाले में देखिए, आइए अब 487 पृष्ठ पर आ जाओ। अथेतानी इंद्र भक्तिनि, जैसे अंतरिक्ष लोक है, माध्यम दिन सवन है, ग्रीष्म ऋतु है, त्रिष्टुप छंद है, पंचदश स्तोम है, बृहत साम है, ऐसे देवगणा समामनाता मध्यम स्थाने यास्य स्त्रिया अथास्य कर्म, ये सब हो गया ना। अथास्य संस्तविका देवा, संस्तविक देव कौन कौन से हैं इंद्र देवता के साथ जिनकी स्तुति की जाती है, अग्नि सोम वरुण पूषा बृहस्पति ब्रह्मणस्पति पर्वत कुत्स विष्णु वायु दे दिया, दस देवता बता दिए इंद्र के साथ जिनकी साथ साथ स्तुति होती है। अथापि कह करके जो दिया है ना इसमें इंद्र को तो लिया ही नहीं। आपस में लेकिन इंद्र का नहीं दिया, ये बात ठीक है, पीछे जैसे अग्नि का बताया ऐसे इंद्र का ना बता के परस्पर बता दिया, अन्य देवताओं का परस्पर बताया है। इसमें वालों को ही लिया है क्या, अग्नि मित्र सोम पूषा और पर्जन्य इन चार का बताया है, इन तो चार का अन्यों के साथ साहचर्य, न कि इंद्र का अन्यों के साथ साहचर्य। वहाँ तो अचल जी विशेष प्रयोजन था ना, उसको साहचर्य को भी विशेष दिखाना चाह रहे थे कि हविकृत साहचर्य है, स्तुतिकृत साहचर्य नहीं है, वो प्रयोजन था वहाँ। ठीक है, यहाँ साहचर्य कैसा ये कहा नहीं इन्होंने, वो स्तुति भी हो सकती है और आहुति है जो हवि भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं है, लेकिन साहचर्य जैसे दिखाना था इंद्र का नहीं दिखाया। और ये कह रहे हैं ये अरुण जी कह रहे हैं कि परस्पर दिखा रहे हैं, परस्पर नहीं और भी ले लिया गुरु जी, जैसे अग्नि सोम वरुण सारे इन्हीं में से लिए हैं कि और भी कोई ले रखा है, इन्हीं में से पर्जन्य कहा, इनमें पर्जन्य कहा है भाई, इनमें एक तो मित्र नहीं है इसमें जी, नहीं इसमें जो अग्नि सोम जो दस गिना रखे हैं मित्र तो है ना, मित्र भी नहीं, हाँ मित्र कहाँ है भाई, सोम है उषा है, सोम तो है, हाँ सोम और पूषा तो है, हाँ सोम और पूषा दो हैं, और परजने और मित्र नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इंद्र के साथ जिनका साहचर्य है उनके साथ अन्यों का भी साहचर्य है, इंद्र के साथ ना होते, हाँ अन्यों में परस्पर साहचर्य बता रहे हैं ये ठीक है, जो यहाँ पढ़े हैं उनका अन्यों के साथ साहचर्य, इंद्र की जगह पे मित्र सोम पूषा और पर्जन्य शब्द को पढ़ाए, अन्य देवता तो है ही कोई बात ही नहीं है जी। जो प्रथम प्रथमांत हैं इन चार को इंद्र की जगह पे पढ़ाए इन्होंने, इंद्र के साथ जो मिले हुए हैं वो दूसरों के साथ भी मिल सकते हैं। वरुणेन से मित्रो संस्तुयते, और इस तरह इस शैली में पहला वाक्य क्या बनेगा, अग्नि संस्तुयते या इंद्रेण से अग्नि संस्तुयते या अग्निना इंद्र संस्तुयते, इंद्र वरुणेन संस्तुयते, मित्रा वरुण, मित्रा नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ, ये अग्नि सोमा जो है दस है ना जी, जी। तो यहाँ पर प्रथमांत अग्नि को रखें या इंद्र को रखें? अग्नि ना इंद्र संस्तुयते अथवा इंद्रेण अग्नि संस्तुयते? इंद्रेण सह, इंद्रेण से अग्नि संस्तुयते और अग्नि ना इंद्र संस्तुयते। अग्निना इंद्र संस्तुयते, सोमेन इंद्र संस्तुयते, वरुणेन इंद्र संस्तुयते, ऐसे। वो तो केवल वाक्य की दृष्टि से। पिता के साथ पुत्र आए या पुत्र के साथ पिता आए, पिता तो हमेशा प्रधान ही रहेगा। अर्थ की लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार में भाषा की दृष्टि से है ये व्याकरण वाला जो है। नहीं नहीं नहीं, विवक्षा नहीं, भाषा की दृष्टि से तो हमेशा जिसमें तृतीय है वो प्रधान है, जिसमें प्रथमा है वो प्रधान है। हाँ, वो भाषा की दृष्टि से ठीक है, वो विवक्षा के आधार पर है जी। बाकी दोनों में दोनों भी प्रधान हो सकते हैं लोक की दृष्टि से। हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों हो सकते हैं। कोई कार्यक्रम है उसमें बेटे की प्रधानता है, उसी के लिए विशेष है, और पिताजी भी साथ में पहुंच गए। बिल्कुल सही बताई। तो ये जो है बहुत सारे ऋचाएं दिखाई इन्होंने, देखिए 488 पृष्ठ पर इंद्र सहचारी देवता ये हैं, अग्नि सोम वरुण पूषा बृहस्पति ब्रह्मणस्पति पर्वत कुछ विष्णु वायु, प्रत्येक के एक एक मंत्र प्रतीक रूप में दिया है। यद इंद्राग्नि जना इमे इंद्रा सोमा सम घसंसम इंद्रा वरुणा यो मध्यराय इंद्रा तु पूषणा वयम सख्याय, ये सब दिए। ये खोज का विषय है, मैं आप सबके सामने अपनी परेशानी रख दी है। ब्राह्मणों में क्या बताया? बात है, गुरुजी आप जो रखना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो दो देवताओं को साथ साथ कोई विशेष प्रयोजन से इनको इन्होंने रखा है, तो आदिदैविक दृष्टि में इनका कुछ है परस्पर लिंक, और वो आध्यात्मिक दृष्टि में भी उसको खोजना चाहिए। अंततः तो आध्यात्मिक उस पर पहुंचा रहे ना। माने इनके साचर्य से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? एक दो इनसे बुलवा के देखें भगवत दत्त जी ने क्या लिखा है। वो जो है तो संकेत में एक दो थोड़े से विचित्र है, उनका संकेत भी तो विचित्र है ना। वो ऐसे कर देते हैं, बड़ा इसमें वो है रहस्य छिपा हुआ, और बस खत्म कर देते हैं बात। विवेक चैतन्य जी की तरह से, विवेक जी की तरह कह देते हैं। हाँ, दो दो सिरे तो नहीं आपस में संबंध, जैसे हम सुख और दुख का, सुख का दुख का संबंध, सुख के साथ क्रोध आदि का संबंध नहीं करते वहां पर, युग्म नहीं बनाते है? जैसे दुख या क्रोध या सुख या क्रोध ऐसे युग्म नहीं बनाते वहां। हाँ, दो विपरीत सिरों का संबंध बनाते हैं वहां जी। ऐसे किन शक्तियों के ये दो दो सिरे तो नहीं है? द्वंद्व, द्वंद्व जिसको कहते हैं द्वंद्व। हाँ जी, यही तो खोज का विषय। जैसे अग्नि और सोम आया, अग्नि और सोम दो सिरे लग रहे हैं। हाँ, ये तो ठीक बैठता है, अग्नि और सोम तो ठीक बैठता है, विपरीत सा लग रहा है जी। वरुण और पूषा और कभी कभी एक एक मंत्र में ना दसों देवता घिना देते हैं, एक एक मंत्र में दसियों देवता घिना देते हैं कि ये मेरे को ऐसा करे, ये मेरे को बल दे, अर्यमा पूषा भगा और सब। जैसे कि प्रातःकाल मंत्र में भी बता रखे हैं ना, मैं इनको बुला रहा हूं। मानी वो भगवान की जो वो विशिष्ट शक्तियां हैं, जो उन शब्दों से कही गई है उनको बुला रहा हूं, ये कहना चाह रहे हैं ना जी। आप जो कह रहे थे कि ये कह रहे हैं कि बहुत इनका वो है महिमा, मेरे पास है पुस्तक, ये बहुत वैसे महिमा करके छोड़ देते हैं बस हैं? नहीं भक्त थे वेद के भक्त थे जैसे करे और किसके जी आध्यात्मिक अर्थ तो किए नहीं है, आप वाली भक्ति तो है नहीं इनमें, ये तो आदि आदि दैविक रूप से वेद के भक्त थे। इंद्र के बिना रसानुप्रदान अथवा वर्षा आदि असंभव होते, रसानुप्रदान। निरुक्त पढ़ने वाले को त्रिवृत्त स्तोम और पंचदश स्तोम आदि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। रथंतर और बृहत रथंतर बृहत सामू के साथ पृथ्वी और द्योलोकों का पृथक होना संबद्ध है। रथंतर और बृहत साम के साथ पृथ्वी और द्योलोक का पृथक होना संबद्ध है, उनका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। वैदिक विज्ञान के समझने में ये बातें अत्यंत आवश्यक हैं। वर्तमान काल के पाश्चात्य और देशी वेद पर लिखने वाले इन बातों से सर्वथा अपरिचित हैं। वे अहमन्य वेदार्थ को केवल बिगाड़ते हैं। इंद्र के बिना रसानुप्रदान और वर्षा आदि असंभव होते। मर्तों की सहायता से इंद्र का यह आश्चर्यमय कर्म हो रहा है, ये तो ठीक है। इंद्र भी किन्हीं परमाणुओं के संघात का परिणाम है। अब ये इंद्र को इन्होंने वस्तु मान लिया, इंद्र इन्होंने वो मान लिया, परमाणुओं का संघात कोई ऐसा भौतिक शक्ति है, शक्ति मतलब पदार्थ है वो। हाँ। शक्ति वाला पदार्थ है कोई। जी जी, वो विद्युत कोई तो नहीं ले रहे, पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। संघात का परिणाम हम पहले लिख चुके हैं कि वायु से आवेष्टित वैद्युत ज्योति ही इंद्र, अच्छा वही लिया, वायु से आवेषित वैद्युत ज्योति। हाँ। विद्युत नहीं, विद्युत से उत्पन्न जो ज्योति है उसको कह रहे हैं वैद्युत ज्योति ही। ये सब भूत माया है, भूतों की माया, प्रकृति निर्मित है। दो पदार्थ है ना विशेष रूप से, देव और भूत, देव और भूत। लेकिन ये भूतों की माया है, यही तो देव बनी है इनके, इंद्र को तो देव ही कह रहे हैं ये। इस माया के ज्ञान के लिए इंद्र की जन्म कथा का अद्भुत वृत्तांत जानना चाहिए, जैमिनी ब्राह्मण में वर्णित है। इस माया के ज्ञान के लिए इंद्र की जन्म कथा का अद्भुत वृत्तांत। हाँ जी, मुझे ऐसी संगति, क्योंकि यहाँ हिंदी में लिखा कि जैस इसके कर्म ये हैं, वृष्टि रस का देना, मेघ आदि वृत्र का वध तथा अन्य जो कोई भी बल कर्म है वह सब इंद्र के कर्म है। जी, तो बल जो है वो अग्नि जो है ना सोम का बल है, क्या विपरीत बल जो है वो विपरीत बल, जो इंद्र जो शासक हम शासन कहेंगे तो अग्नि पर शासन जो करेगा वो सोम ही करेगा, सोम पर जो शासन करेगा वो अग्नि ही करेगा। ये वो तो हो गई अग्नि सोम वाले को, तो हमने पहले स्वीकार कर, ऐसे ही आगे बृहस्पति, बृहस्पति दो इकट्ठे दिए, ये बृहस्पति ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणस्पति नहीं, वो दोनों बृहस्पति पर बृहस्पति ही करेगा शासन, बृहस्पति पर बृहस्पति शासन करेगा। हाँ, उस पर तो उसका विपरीत कोई नहीं, बृहस्पति के ऊपर बृहस्पति शासन करेगा, कोई दूसरा बृहस्पति उस पर कोई उसके विपरीत शासन कर ही नहीं सकता, बृहस्पति पर बृहस्पति पर। ये दो शब्द हैं, आप अपवाद है, बृहस्पति ब्रह्मणस्पति दो शब्द हैं, आप एक ही पढ़ रहे हो इसमें दोनों बृहस्पति, अच्छा हिंदी में बृहस्पति बृहस्पति लिखा हुआ था। अच्छा, तो मूल क्यों नहीं देख रहे हो आप? तो नहीं, हिंदी में भी बृहस्पति ब्रह्मणस्पति लिखा है मेरे में, बृहस्पति अच्छा 488 पृष्ठ पर। हाँ जी, ऊपर ब्रह्मस्पति छप गया, नहीं नहीं लिख तो रखा है ब्रह्मस्पति, ब्रह्मस्पति है जी, ब्रह्मस्पति नहीं, मेरी में तो लिखा बृहस्पति। हाँ वही तो लिखा हुआ है, ब्रह्मस्पति लिखा हुआ है वो तीर बना करके, तो तो आपने पहले से पहले कभी लिखा होगा, आपने लिखा होगा। वो काले इस अक्षर में लिखा है तो मैंने समझा कि ये कई कई जगह अंडरलाइन कर देते हैं ना ये, और कई कई जगह मिला देते हैं, मैंने सोचा कि वो कर रखा है। इंद्र और विष्णु का जोड़ा बना रखा है, इंद्र और कुत्स का दिखा रखा है, इंद्र और पर्वत का, इंद्र और ब्रह्मणस्पति का, इंद्र और बृहस्पति का, इंद्र और पूषा का, इंद्र और वरुण का, इंद्र और सोम का, इंद्र और अग्नि का, ठीक है। आप तो कल्पना में लाओगे, कोई प्रामाणिक बात नहीं लाओगे, कल्पना करके उसके साथ अपनी बात को जोड़ दोगे, यहां जरूर हो न हो ऐसा ही है। बिल्कुल निश्चिंत है, फिर निश्चिंत हो जाए पूरे। ऐसे बोलते हैं ना गुरु जी जी कि मेरे एरोप्लेन मेरे मन चाहे स्थानों पे उतरते हैं, ऐसे कहते भी है। और दूसरे समझ नहीं पाते हैं, उस स्तर पे है नहीं। क्यों कह रहे हैं, मेरे एरोप्लेन जो होते हैं ना, जहाँ मैं उतारना चाहता हूँ वहाँ उतरते हैं जाकर के। ठीक है, मैं उड़ाना बंद कर दूंगा गुरु जी। नहीं कभी कभी सही नहीं, उड़ाइए तो सही खूब, लेकिन वो दूसरे नहीं उड़ पाते हैं आपके साथ साथ। बेचारे ये उड़ाते रहते, आप लोग हाईजैक करते रहते। हम इनके साथ उड़ नहीं पाते। अभी ये आदित्य भक्ति पर आ जाओ। अथेतानी आदित्य भक्ति नहीं, असौ लोका तृतीय सवनम, तीसरा जो सवन है वर्षा, अर्थात तृतीय सवन में जो भी मंत्र आएंगे वो तृतीय सवन में आदित्य की स्तुति होगी। असौ शब्द जो है ना, थोड़ा दूरस्थ के लिए बोला जाता है। असौ लोका जो कहते हैं ना, जैसे वहां पर शंकराचार्य जी ने वैराग्य की परिभाषा देते हुए इह अमूत्र फल भोग विराग है, वहां अमूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, अदस शब्द का प्रयोग। अमूत्र भोग विराग तो आचार्य जी फिर वो उसके लिए देव योनि के लिए होगा ना, वो कह सकते हैं अनुश्रविक, अनुश्रविक विषय तो अनुश्रविक देव योनि में जो जहां भी होगी, अब क्या कह सकते हैं उसका। वर्षा जगती सप्तदश स्तोमा वैरूपम साम ये च देवगणा समाम नाता उत्तमे स्थाने याश्च स्त्रियाथस्य कर्म रसादानम। अब यहाँ है आदान, माने आदित्य कर्म क्या है, रस का लेना, रश्मिभिश्च रस धारण, और रश्मियों के द्वारा रस का धारण करना। यत किंच प्रवल्लितम आदित्य कर्म तत्, जो प्रवल्लित है वो आदित्य कर्म है, और इसके इसके कई सारे अर्थ दे रखे इन्होंने। स्कंद स्वामी ने अंतर्धान दे दिया, रात्रि ग्रह नक्षत्र आदि का प्रच्छादन वो प्रकाशन के द्वारा अंतर्धान हो जाता है, और प्रकाशन आदित्य कर्म है। प्रवल्लित का अर्थ एक तो दूसरे को अंतर्धान करना, मानी प्रकाशित करना और दूसरे को अंतर्धान कर देना, साथ साथ होते हैं ना, अपने स्वरूप को प्रकाशित करना, दूसरे को अंतर्धान कर देना, एक तो ये इसका अर्थ दिया है। और इन्होंने दिया है प्रवल्लितम का अर्थ दिया है, जो कुछ भी औषधि वनस्पति आदि की जो वृद्धि है पुष्टि है उसको प्रवल्लित दिया है, और एक ने दिया है वेग से गतिशील होना, मैंने इसको खोज करके लिखा है तीन अर्थ, एक तो अंतर्धान कर्म, एक प्रकाशन प्रकाशनम आदित्य कर्म, अंतर्धान कर्म रात्रि ग्रह नक्षत्र आदि प्रच्छादनम तच्च असो प्रकाशेन अंतर्धत्ते, प्रकाशनम आदित्य कर्म। और आध्यात्म में लेंगे तो अविद्यापनयन आत्मादि प्रकाशनम, ये भी आदित्य का ही कर्म है, अविद्या के अपने से आत्मा का प्रकाशन। जो भी सूर्य देवता वाले मंत्र हैं उनको स्वामी दयानंद ने उसमें दिया है, यहाँ पर संध्या मंत्रों में ना, उपस्थान मंत्र जो दिए हैं वो सारे सूर्य देवता वाले उपस्थान जी संध्या में जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आदित्य सूर्य का अर्थ वो परमेश्वर भी ले रहे हैं, तो प्रकाशन हो गया ना। अविद्या के अपने से आत्मा आदि का प्रकाशन, और एक ने एक व्याख्याकार ने दिया प्रवल्लितम का अर्थ वेग से गतिशील होना जी, जो ये तीसरा हो गया। तीन अर्थ हो गए, अंतर्धान, प्रकाशन, वेग से गतिशील होना, और ये चौथा हो गया इन्होंने जो दे रखा है चंद्रमणि जी ने, औषधि वनस्पति आदि की वृद्धि पुष्टि बढ़ती। तो खिलना, प्रभल्लित मतलब वो विकसित होना, खिलना बढ़ना, वेग से गतिशील होना। हाँ, वेग वेग के साथ गतिशील होना आदित्य कर्म है। तीव्र वेग से गतिशील होना आदित्य कर्म है, या गतिशील करना आदित्य कर्म है, दोनों हो जाएंगे फिर हैं जी। वैसे लिखा है गतिशील होना, लेकिन फिर वो करना में भी जाएगा। जो चीजें उस धर्म से युक्त हैं तो वो दूसरों को भी करती है ना, वैसी जो चीजें उस धर्म से युक्त हैं वो दूसरों को भी, जैसे गतिशील है तो दूसरों को भी करेगा गतिशील जी, जो भी निकट आएगा उसको, जैसे स्वामी जी के संबंध संपर्क में आकर के ख्याल से जो निकट रहेगा उसको तो वो रहना ही पड़ेगा उछलते कूदते। तो अविद्या के अपने से, अंधकार के हटने से आत्मा का प्रकाशन, जैसे अविद्या हट गई तो आत्मा का प्रकाश हो गया। चंद्रमसा वायुना संवत्सरेण इति संस्तवा, चंद्रमा के साथ, वायु के साथ और संवत्सर के साथ इसका आदित्य का संस्तव है। चंद्रमा वायु संवत्सरेण इति संस्तवा, संवत्सर इन देवताओं के साथ समान स्तुति है। पूर्वापरम चरतो माया तो सप्तऋषा प्रतिहिता शरीरे अस्वप्न जव सत्र सदौ, भक्ति शेष कल्पना एतेषु एव स्थान। इसमें जो ये इन्होंने क्रम बताया ना तीनों लोगों का, इसमें क्रमशः नीचे से ऊपर अधिक अधिक हो रहा है। जैसे अग्नि की दृष्टि से देखें तो अग्नि सबसे कम ताप वाली और प्रकाश वाली है, इंद्र यानी विद्युत उससे अधिक और आदित्य उससे भी अधिक। इसी तरह से ये जो स्तोम दिए हुए हैं अंत में सप्तदश स्तोम, पहले पंचदश स्तोम, ऐसे वो कम कम है, और इसी तरह से छंद भी गायत्री, त्रिष्टुप और जगती। जी जी, ये बिल्कुल सही आपने बात की, सारी चीजें ऐसे ही बना रखे, अधिक अधिक हो रही है। पहले वाली प्रातः वसंत ऋतु है पहले वाली का, और दूसरी का ऋतु ग्रीष्म, ग्रीष्म वर्षा, वर्षा। इसमें तो हमें इतना स्पष्ट नहीं पता लगेगा, लेकिन इन और चीजों में एकदम स्पष्ट पता लग रहा है, इनमें भी वैसे ही लगना चाहिए। गायत्री त्रिवृत स्तोम है ये पहले वाला का, त्रिवृत स्तोम वो पंचदश स्तोम, सप्तदश स्तोम, सप्तदश पंचदश स्तोम सप्तदश स्तोम, और इसका साम में भी रथंतर साम है, रथंतर साम है, और दूसरे का साम है बृहत साम और वैरूप साम, ये सब बढ़ते भी है लग रहे हैं जी। जी जी जी, तीनों में देवियां भी हैं, ये जो है ना अग्नि पृथ्वीला स्त्रियां अग्नि की, और इसकी स्त्री देवता हैं याश्च स्त्रिया कह दिया, याश्च दोनों में तो याश्च स्त्रिया कह दिया। हाँ, बहुत सारी थे इसलिए। भक्ति शेष कल्पना एतेषु एव स्थान व्यूहेषु ऋतु छंदस्तोम पृष्ठस्य भक्ति शेषम अनुकल्पयित, इन्हीं पृथ्वी आदि स्थानों के वर्गों में स्थान व्यूहेशु, स्थानों के जो व्यू हैं, वर्ग हैं, वर्ग छपा हुआ इसमें व्यूहेशु। अच्छा ठीक, ऋतु छंद स्तोम पृष्ठस्य भक्ति शेषम अनुकल्पित, अन्य पृथ्वी आदि स्थानों के वर्गों में ऋतु छंद स्तोम और साम इनके अवशिष्ट भाग की कल्पना कर लीजिए। जैसे कि ये दूसरे बच गए ना, जैसे शरद ऋतु और अनुष्टुप छंद बच गया, एक विंशति स्तोम बच गया, वैराज साम बच गया, तो ये पृथ्वी स्थानीय हो जाएंगे। और हेमंत ऋतु पंक्ति छंद त्रिणव स्तोम शाक्वर शाम ये अंतरिक्ष स्थानीय हो जाएंगे। शिशिर ऋतु और सारे फिर अति छंद जितने भी हैं, जगती के बाद जितने भी है ना, जगती जो होता है 12 अक्षर का होता है, एक पद जो है 12 के 4 12 चौक 48 12 अक्षर का एक चरण होता है, और 12 से चल करके 104 तक पहुंचते हैं ना, 4 × 8 = 24 26 अक्षर तक पहुंच जाते हैं। 12 अक्षर से एक चरण तो 48 अक्षर का होगा जगती छंद, उसके बाद में नाम कर रखे उन सब का अति छंद नाम है, तो उनके उनको 4-4 अक्षर बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, और वो 26 अक्षर तक पहुंच गए छंदों में सब छंदों में। हाँ, 12 क्यों, इधर नीचे से कम से भी तो शुरू करते हैं। नहीं, वो तो ठीक हो गया, बार जगती छंद जो हो गया उसकी बात कही मैंने। अच्छा, जगती के ही भेद, जगती के 12 अक्षर का एक चरण हो गया जी, और 48 अक्षर का पूरा जगती छंद हो गया जी, और इधर से गायत्री जो है 24 अक्षर का है जी, 24 से 48 तक पहुंच गए। ऐसे तो और भी है, एक अक्षर से शुरू हो जाता है छंद जी, ओम जो है एक अक्षर का छंद है, तो एक अक्षर से और 26 अक्षर तक है, एक चरण को यदि हम देखेंगे तो जी, माने एक अक्षर से शुरू करके और 26 अक्षर तक है, एक पाद में जी। इस तरह से बताया, बढ़ाओ जरा, 12 4 16 4 20 4 24 नहीं, ये तो कुल में 4-4 बढ़ते हैं, एक पाद में 4-4 नहीं बढ़ते हैं जी। हाँ, कुल में एक पाद में एक भी बढ़ सकता है, एक एक अक्षर बढ़ेगा, एक एक अक्षर, 13 पाद का एक अक्षर, निश्चित और वो एक अलग विभाग है, मतलब एक बीच वाला रहता है, एक उससे कम जाता है, एक अधिक जाता है, और दो कम दो ज्यादा। हाँ, दो कम दो ज्यादा भी है, फिर वो एक दोनों का समान हो जाता है अगले वाले का भी, भूरिक और वो क्या, दो दो नाम दे रखे, बीच में तीन होते हैं जी, निश्चित भूरिक, स्वराट विराट कुछ ऐसा है जी, बीच में तीन होते हैं जी, तो एक तो पहले वाले के साथ जुड़ा है मान लो उसका अति में है, दूसरा का कम है, बीच वाला है वो दोनों पे चला जाता है जी। छंद शास्त्र देख लेना एक बार, आचार्य जी कह रहे हैं कि जैसे गायत्री छंद है तो उसमें कभी कभी एक अक्षर कम, जैसे कि ये निश्चित गायत्री है ना अपना जो तत्सवितुर्वरेण्यम, और 25 अक्षर का भूरिक गायत्री होगा, ऐसे ही दो अक्षर कम होते, 26 का भी होगा, 26 का भी होगा, और 27 और 28 वाला कौन सा कहलाता है, 28 अक्षर का उष्णिक छंद बोलेंगे, तो उष्णिक ही 27 वाला भी होता है, और इधर ये 24 से 25 होता है, और 26 जो बीच वाला रह गया, हाँ, वो दोनों हो सकते हैं, पाद के आधार पर होगा, क्योंकि चार के बीच में तीन ही होते हैं, तो ये दो तो अपने अपने, बीच वाला जो है वो इधर भी और उधर भी, उसका जो पहला वाला पाद होता है उसके आधार पर, उसके आधार पर नामकरण हो जाता है उसका जी, पहले पाद के वर्णों के अनुसार जी नामकरण होता है। तो ये तो हो गई बात निश्चित भूरिक स्वराज विराज, मतलब कम वाले को निश्चित, कम वाले को निश्चित, अधिक वाले को भूरिक जी। फिर दो नाम और हैं, वो मेरे को भूल रहा हूं मैं, जैसे दो अक्षर कम हुआ गायत्री के, दो अक्षर कम हुए तो क्या कहोगे भाई वरुण, बहुत सारे उसमें लिखा, नहीं नहीं वो नहीं, वो दो निश्चित शब्द हैं, जैसे ये निश्चित और बुरी निश्चित, दो शब्द निश्चित हैं वो। हाँ, तो वो दो निश्चित स्वराट विराट कुछ ऐसा, स्वराज विराज ये दो नाम है, विराट वाला भी है स्वराट जी। हाँ ये दो हैं, तो हाँ तो इसमें जो है जगती छंद तक ऐसे ही व्यवस्था करते चले गए, फिर जगती के बाद जो नाम है उनको अति छंद नाम दे दिया। अच्छा, तो उनमें मैं कह रहा था कि एक एक अक्षर बढ़ाते बढ़ाते, जैसे कि 13 अक्षर का एक चरण होगा, फिर 14 अक्षर का एक चरण होगा, फिर 15 अक्षर का, 16 अक्षर का, 17 अक्षर का, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ऐसे चलते गए, अंतिम है। हाँ, 26, 26 के चार हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा जो छंद होगा वो 26 अक्षर एक चरण में होंगे और कुल मिलाकर 104 अक्षर होंगे पूरे, मतलब 26 को चार से गुणा करेंगे तो 104, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा कोई छंद नहीं, वो फिर छंद ही नहीं कहलाएगा, वो फिर वो गद्दे वाला जो होता है यजुः बन जाएगा, यजुष जी ऐसा दिखाया वहां पर। तो एतेषु स्थान व्यूहेषु ऋतु छंद, ऋतु छंद इन स्थान व्यू वर्गों में ही, स्थान के वर्ग है ना जो तीन, प्रथम स्थान, मध्यम स्थान और तृतीय स्थान, ये स्थान व्यू हो गए, तीन स्थान के जो वर्ग है इनमें ऋतु छंद स्तोम और पृष्ठ की भक्ति शेष अनुकल्प, ये भक्ति शेष का जो बच गए ना, जो भक्ति शेष का अभिप्राय है जो बच गए, कुछ तो बता ही दिए इन्होंने, नहीं शेष शब्द से आ गया शेष, तो भक्ति शेष जो भक्ति रूप जो शेष बचे हैं, जो भक्ति के जिनका कथन कर रहे थे उसमें जो शेष बचे हैं, बच गए उनको कल्पना कर लें, जैसे कि यहाँ पर शरद ऋतु अनुष्टुप छंद एक स्तोम वैराज साम, ये पृथ्वी स्थानीय होते हैं, ऐसे ही इन्होंने दिया है हेमंत ऋतु पंक्ति छंद त्रिणव स्तोम शाक्वर साम, ये अंतरिक्ष स्थानीय होते हैं, शिशिर ऋतु अति छंद त्रयस त्रिंश स्तोम रैवत साम, ये द्युलोक भागी होते हैं। लोक तथा सवनों का विभाग तो पूर्ण हो चुका था, परंतु ऋतु छंद स्तोम साम ये लिख रहे हैं, अच्छा लिखा है इन्होंने, लोक और सवनों का विभाग तो पहले कर दिया था, लेकिन ऋतु का छंद का स्तोम और साम इनका विभाग बच गया था, सो वहां उनका भी विभाग दिखला दिया, परंतु छंदों के बहुत अधिक होने से उनका विभाग फिर भी पूर्ण नहीं हुआ, तो इस अवशिष्ट छंदों का विभाग भी इसी तरह कल्पित कर लेना चाहिए। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप ब्रियति पंक्ति त्रिष्टुप जगती ये छंद हैं, फिर आगे ये नाम भी दे दिए, देखिए अति जगती शक्वरी अति शक्वरी अष्टि अत्यष्टि धृति अति धृति ये अति छंद हैं, इन सबको अति छंद कहते हैं, और आगे विच्छंद भी दिखाए, कृति प्रकृति आकृति विकृति होना चाहिए, री छूट रहा है, विकृति संकृति अभिकृति उत्कृति ये विच्छंद है, अति छंद और विच्छंद, विच्छंद अति छंद से भी बड़े होते हैं। हाँ, उनसे आगे हो गए, आगे अति जगती शक्वरी अति शक्वरी अष्टि अति अष्टि, ठीक है ये बढ़ते जा रहे हैं, चार चार अक्षर आचार्य जी, जैसे अति जगती जो होगा, जगती के बाद जो अति जगती होंगे 52 हो गए, शक्वरी 52 4 56, अति शक्वरी 60, अष्टि 64, अत्यष्टि 68, 72, अति धृति 76, कृत अति छंद हो गए 76 पर पहुंच गए थे ना, 80 कृति 84 प्रकृति 88 आकृति 92 विकृति 96 संकृति 100 अभिकृति 104 उत्कृति। जी वो तो अभी विचार किया था ना, तो वही ये अलग अलग स्थान वाले जो देवता हैं जी, उनके मंत्र उन छंदों से युक्त रहेंगे। हाँ ऐसे दिखाना चाह रहे, मतलब छंदों के आधार पर भी हम निर्णय कर सकते हैं देवता, ये कौन से स्थान वाला है, स्थान वाला देवता है, स्थान का तो कम से कम निर्णय हो जाएगा जी, और ये भी काफी बड़ी हेल्प है स्थान का निर्णय होना। इनमें से उष्णिक ब्रियति विच्छंद अवशिष्ट रह गए हैं, तीन गायत्री तीन तीन का क्रम यथाक्रम लग जाना चाहिए, तीन तीन का लगना चाहिए यथाक्रम। गायत्री उष्णिक अनुष्ट ब्रियती पंक्ति त्रिष्टुप जगती, ये छंद है, ये अति छंद है, ये विच्छंद है, इनमें से आगे दे रहे हैं ना कुछ, इनमें से उष्णिक ब्रियती और विच्छंद अवशिष्ट रह गए हैं, तीन बच गए। कहते इनका कहीं हिसाब किताब नहीं बिठाया, उष्णिक का, ब्रियती का और विच्छंद का। नहीं वो तो आगे लिख रहे हैं ना, ये अपने आप ही दिखा रहे हैं। देखो ये यहाँ तक जो दे दिया उष्णिक ब्रियति विच्छंद बच गए हैं, अब तक सारे छंदों का हिसाब कर दिया, केवल उष्णिक ब्रियति और विच्छंद बचे हैं। आप पूछे किसका, ठीक है वहाँ गायत्री त्रिष्टुप और जगती को लिया है, अब ये उष्णिक अनुष्टुप ब्रियति पंक्ति ये बीच के छूट गए हैं। नहीं सारे बता दिए यहाँ तक, नहीं जी अलग स्थान के आधार पर भी नहीं सारा बता दिया। देखिए आप पूछिए कि इसमें इसको कहाँ लेंगे, मैं उष्णिक उष्णिक से ही ले लीजिए ना, ऊपर से उष्णिक ब्रियति विच्छंद तो बच ही गए, इन्होंने यही कहा है कि ये तीन बच गए, उष्णिक ब्रियति विच्छंद ये बच गए। हाँ जी अनुष्टुप, अनुष्टुप तो आ चुका है, ये अनुष्टुप इसमें आ गया है, पृथ्वी स्थानी में आ गया, नहीं मध्य स्थानी में नहीं, नहीं जी पृथ्वी स्थानी में, ये तो लिखा ही ऊपर शरद ऋतु शरद ऋतु अनुष्टुप छंद एक विंशति स्तोम वैराज साम, ये पृथ्वी स्थानी स्थानी में गायत्री था जी, नहीं इनको भी इसमें सम्मिलित करना है, बाद में जोड़ दिया ना 489 पर। हाँ शेषम अनुकल्पित शरद अनुष्टुप एक विंशति स्तोम वैराज साम इति पृथ्वी आयतनानी, ठीक है अनुष्टुप पृथ्वी में चला गया, पृथ्वी में चला गया अनुष्टुप और ये हेमंत, देखो हेमंत पंक्ति तृणव स्तोम साक्वरम साम इति अंतरिक्ष आयतनानी, हेमंत पंक्ति और तृणव स्तोम साक्वर साम ये जो है उसमें आ गए अंतरिक्ष स्थानी में, शिशिर ऋतु अति छंदा सारे अति छंद, ये आगे इन्होंने जो तालिका दी है ना जी, जी इसमें दे दिया है, ये इसमें छंद बीच में लिखे हुए हैं, तो अग्नि के नीचे गायत्री और अनुष्टुप ये दो पृथ्वी स्थानी हो गए जी, और इंद्र मध्य के त्रिष्टुप पंक्ति बृहति और विच्छंद तो जगति अति छंद और उष्णिक, बृहति ये तो तीन छूट ही रहे हैं, बताया उष्णिक बृहति और विच्छंद छूट रहे हैं, इन्होंने बृहति तो इधर लिखा है, रिक प्रतिशाख्य ठीक है, रिक प्रतिशाख्य में ब्रियति और विच्छंदों को वायु देवता का भागी बताया और उष्णिक को आदित्य देवता का भागी बताया, रिक प्रतिशाख्य में 18 पटल छंदों के पूर्ण ज्ञान के लिए अति उत्तम है, ब्रियति और विच्छंद को देवता वायु देवता के भागी माना गया, हाँ उसके आधार पर निर्णय कर लिया, उष्णिक को आदित्य भागी माना गया, हाँ इसके आधार पर निर्णय कर लिया इनका स्थान जी, विच्छंद तो यही है ना जो प्रकृति प्रकृति आदि जो है सारे विच्छंद नाम से कहे जाते हैं, अच्छा ब्रियति और विच्छंदों को वायु देवता, ये उसमें ऋक् प्रातिशाख्य से पता कर दिया है ना 17-20-24 पटल में ये कहा है, और उष्णिक को आदित्य भागी बताया है, उष्णिक देवता वाले को आदित्य भागी, और ये एक सूची 490 पर दे दी ना त्रिदेव भाग तालिका, जैसे अग्नि इंद्र आदित्य इसका लोक पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक सवन प्रातः मध्यन ऋतु वसंत और शरत, ये दो ऋतु जो है अग्नि दे पृथ्वी स्थानी है, ग्रीष्म और हेमंत इंद्र स्थानीय, वर्षा शिशिर आदित्य स्थानीय है, वसंत के बाद शरत आता है, नहीं वसंत के बाद वसंत के बाद ग्रीष्म आएगा, तो वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर इनको क्रम से जोड़ रखा है, ठीक है जी, वायु का दिखाया नहीं जबकि मध्यम स्थानी का इंद्र और वायु देवता है, इंद्र और वायु वायु दिखा दिया ना आखिरी में दिखा दिया, ये दिखाया ना कि वायु देवता के भागी हैं। क्या बोल रहे हो, इंद्र और वायु? अब तो वो ठीक है, वायु समझ लो, इंद्रिया और नहीं, वो आप समझ लो इंद्र जाल। इनका आपत्ति है कि इंद्र के साथ में वायु शब्द भी लिखना था शीर्षक में, रेखा जो खींची है वहाँ ठीक है, वायु भी कर लीजिए और क्या है, क्योंकि वायु के आधार पर इन्होंने छंदों को तो डाला ही है यहाँ पर मध्य स्थान जी। और स्तोम में जो है ये क्रम से पहले त्रिवृत्त पंचदश और सप्तदश पर दिखाया था इन्होंने, और फिर एक विंश त्रिणव और त्रयस त्रिंश, ये तीन और जोड़ लीजिए, एक विंश स्तोम, त्रिणव स्तोम, भागशेष है ये ऊपर देखिए, इस चिन्ह वाले भागशेष हैं और ऐसे अवशिष्ट भागशेष हैं, दो चिन्ह इन्होंने कल्पित करके लिखे हैं। तो स्तोम तीन बताए थे ना शुरू में, त्रिवृत्त स्तोम, पंचदश स्तोम, सप्तदश स्तोम, उसके बाद त्रिवृत्त स्तोम के साथ में एक विंश स्तोम, सप्तदश के बाद एक विंश आया था ना, फिर त्रिणव आया, फिर त्रयस त्रिंश आया, तो एक विंश स्तोम, त्रिणव स्तोम, त्रयस त्रिंश स्तोम, फिर साम जो थे रथंतर बृहत वैरूप तो दिखा दिए थे शुरू में, वैराज सक्वर रैवत बच गए थे, स्तोम और साम के बारे में तो वहां पर मिल सकता है, प्रोफेसर रामनाथ जी ने सामवेद के भाष्य जो शुरू में जो भाष्य किया है उसमें विस्तृत व्याख्या किए, देवगण निघंटु 5-1-3 5-4-5 5-6 खंड देवगण है ये, स्त्रियां देवगण स्त्रियां वहां पर दी हैं, जो निघंटु में दी है ना उनको यहां गिना दिया, देवगण स्त्रियां कर्म दिखा दिए, देवगण स्त्रियां उधर जो शुरू में दिया था ना निघंटु के अंदर उनको यहां पर केवल संकेत मात्र कर दिया है, और कर्म जो है ये तीन तीन हविष हवीर वहन देव प्रापण और प्रकाश आदि, ये अग्नि का कर्म है, रस प्रदान रसानु प्रदान की जगह रस प्रदान ही लिख दिया, वृत्रवद और बल कृति, रसादान रस धारण शरीर आदि वृद्धि। ये पीछे एक पंक्ति लिखी थी ना जो बच गए थे ना ये शरद ऋतु आदि, तो उनको जोड़ लो इनके साथ, वही मुख्य माना ना इसके इंद्रिय, मुख्य मान लिया उसके आधार पर कर दिया। त्रिदेव सहचारी देव दिखा दिए, जैसे अग्नि के रुद्र सोम वरुण पर्जन्य ऋतु, आग्ना वैष्णव आग्ना पोषण हवि है और संस्तव नहीं है, और इंद्र के अग्नि सोम वरुण ये 10 जो है मित्र वरुण के साथ, सोम पूषा और रुद्र के साथ, पूषा अग्नि के साथ, पर्जन्य वात के साथ, इंद्र सहचारी देव, इंद्र त्रिदेव और नहीं, त्रिदेव तो हो गए पर सहचारी देव में वही बात समस्या यहाँ आ रही है, ये 10 तो दिखा दिए इंद्र अग्नि सोम आदि, फिर कह दिया मित्र वरुण के साथ, सहचारी देव है ये मित्र वरुण के साथ, सोम पूषा और रुद्र के साथ, पूषा अग्नि के साथ, पर्जन्य वात के साथ, पर्जन्य का वात के साथ तो एक बिल्कुल निकट संबंध जमता है, पर्जन्य और वायु, रुद्र के साथ पूषा, रुद्र के साथ पूषा पोषण करने वाला है ना जी, सोम पूषा और रुद्र के साथ, सोम जो है पूषा और रुद्र के साथ है, सोम पूषा और रुद्र के साथ है, और पूषा अग्नि के साथ है, पूषा अग्नि के साथ है, मित्र का वरुण के साथ, मित्रावरुण मैत्रा मित्र वरुण तो बहुत ही वेद में जो है बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से है, मित्र वरुण देवता दोनों, अब मंत्र आदि पदों का निर्वचन दिखा रहे हैं, मंत्रा मननात, छंदांसी छादनात, स्तोमा स्तवनात, यजुर यजते, साम सम्मितम ऋचा, स्यतेर्वा ऋचा समम मेने इति नैदानः। हाँ जी हाँ लेकिन हमने देवता की परीक्षा में जोड़ा था इसको कि देवता पता चलेगा इससे तो देवता तो पता नहीं चला बस इतना ही पता चला। एक बार कही थी ना कि इससे देवता की भी कल्पना करेंगे हम छंद से ऐसे पता लगेगा नहीं छंद से करेंगे वो अलग बात है गुरुजी लेकिन ऐसे दूसरे दूसरे स्थान से भी पता लगेगा प्रातः सवन से पता लगेगा मध्यंदिन सवन से देवता का पता लगेगा तृतीय सवन से देवता का पता लगेगा इनमें सारों ही तो पता लगता है इन सब में से कहीं कोई कोई नहीं हो हाँ तो अन्यों से हमें पता लग जाएगा इसे? कुछ चिन्हों से ये बहुत सारी चिन्ह बता दिए अब कहीं कोई नहीं है और कुछ एक भी लक्षण या दो मिल रहे हैं तो उससे पता लग जाता है कि इसका ये है अनुक्त भी हमें पता लग जाएगा ये पृथ्वी स्थानीय है ये अंतरिक्ष स्थानीय है ये स्थान के आधार पर मुख्य जो है ना स्थान के आधार पर हम सवन का निर्णय कर सकते हैं हाँ। छंद के आधार पर हम स्थान का निर्णय कर सकते हैं छंद के आधार पर फिर हम देवता का निर्णय करके सवन का भी निर्णय कर सकते हैं देवता का निर्णय कैसे करेंगे आचार्य जैसे छंद के आधार पर हमने स्थान का निर्णय कर लिया फिर देवता अग्नि ग्रुप में आता देवता का कथन है नहीं उसमें जी मंत्र में जी लेकिन उस मंत्र को का छंद देख लिया हमने तो हमें कुछ पता लग जाएगा कि इस स्थान वाले देवताओं में से कोई है एक एक विभाजन किया अन्यों को हटा दिया अब फिर उसके अंदर और देख सकते हैं कि और कौन से लक्षण दिख रहे हैं सहचारी देवता कौन सा है अगर मुख्य देवता नहीं है सहचारी देवता कोई है या कर्म है उसके आधार पर परिकल्पना करनी पड़ेगी देवता की जी उससे लेकिन ये थोड़ा सा वो पूरा दिमाग में बैठे तभी एक तो एक संकेत मिला है इसमें केवल ये तो प्राथमिक ये मतलब इसके हम बहुत सारे उदाहरण करके देखें तब थोड़ा पता चलेगा घटा घटा के देखें इनको वैसे आगे देते होंगे ना या जी कुछ उदाहरण ये तो खत्म कर दिया वो तो उदाहरण किसने दिए वो भाष्यकारों ने या खोजें तो फिर ये घटने चाहिए अनुसंधान व्याख्या है ये जी नहीं अनुष्ठान ये तो अंतर नहीं है नहीं वह भिन्न क्या करोड़ों छंद है इससे कल्पित कर लो ये तो हाँ बहुत ही ज्यादा है बहुत ही इनका तो बड़ा एक बहुत ही जैसे वो है ना समुद्र जैसा है जैसे हर एक विद्या का एक अपना समुद्र होता है जैसे ही अपना कोई भी आप छंद ददतु गालम गालीबंद ये तो एक मालिनी छंद है इसी तरह के करोड़ों छंद हो जाएंगे उनमें से जो प्रसिद्ध गायन में आ रहे हैं वो हमारे व्यवहार में है जो हम गा पाते हैं एक एक वर्ण भेद से क्योंकि वर्णों की गणना के आधार पर ही तो इनका निर्धारण होता है जी एक एक वर्ण भेद से हम उतने उतने बना सकते हैं जी जी और उसमें भी फिर ये गुरु लघु वाला भी अंतर हाँ उसमें बहुत सारा है ना वो जो एक तो वर्ण मात्रिक छंद होते हैं एक वर्णिक छंद होते हैं फिर उसमें दो पदों में अलग एक एक पद में अलग अलग वो जो प्रस्तार है ना आखिरी में जाकर के जो छंद शास्त्र में जो प्रस्तार सूत्र हैं 16-17 कितने सूत्र हैं उसमें ये सारा बता दिया स्पष्ट रूप से वैदिक छंदों की तो गणना तो है वैदिक छंदों की तो है ना और लौकिक छंदों की गणना नहीं हाँ उनके नाम मात्र है 500-400 नाम है केवल वैदिक छंदों में भी जी उसमें अपवाद बहुत है ना हाँ नाम तो दे दिए इन्होंने नाम दे दिए लेकिन उसमें भी भेद बहुत बहुत ज्यादा है तो इनके नाम देखिए मंत्रा मननात अब तक जो विचार किया उस सब मंत्र आश्रित है ये मंत्र मनन के कारण आध्यात्मिक आदिदैविक अधियज विचारों के मनन से मंत्र कहलाते हैं मननात् तेदेशाम मंत्रारो मंतारो एषाम मंत्रत्वम आध्यात्मिक आदिदैविक यज्ञादि मंतार है आध्यात्मिक आदिदैविक आदियज्ञ विचार का विचार के मनन से ये मंत्र कहलाए इनमें आध्यात्मिक विचार है आदिदैविक विचार है अधियज्ञ विचार है इसलिए इनको मंत्र कहते हैं मनन के कारण मंत्र कहते हैं मंतव्याहिते मन्यन्ते तैर अधिदैवादि विषयाः इति मन्ता अधिदेव आदि विषय जिनके द्वारा हम वो विचार करते हैं, जिनके द्वारा अधिदेव आदि विषयों को विचार करते कुल तो चार ही है ना विषय, तो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, आध्यात्मिक, कुल तो चार ही है मोटे मोटे। आदिदेविक में ले लेते हैं जी, अधियज्ञ को सृष्टि की व्याख्या है और वो सब जो मानते हैं अलग भी कर सकते हैं वैसे कर्मकांड पर। तो छंदांसी छादनात्, छंद इनको क्यों कहते हैं? बोले कि ये मृत्यु से डरते हुए देवता जो है अपने को बचाने के लिए छंदों के अंदर घुस गए जा करके। देवा वही मृत्यु और विभिता छंदांसी प्राविशन, मृत्यु से डरते हुए देवता छंदों में शरण ली जा करके, छंदों ने उनको बचा लिया। अलग अलग छंदों ने अलग अलग देवताओं को बचाया। हाँ, इसलिए छंद को देख करके देवता का पता लगेगा जो जानता है जी, और सीधे सीधे देवता का उल्लेख। ये तो मोटी बात है भाषा की, बाकी यदि आध्यात्मिक अर्थ लेंगे तो ज्ञान छंदों में चूंकि ज्ञान है और ज्ञान से जब आच्छादित होते हैं हम लोग आत्मा लोग तो वो मृत्यु से बच जाते हैं। देव मतलब आत्मा, देव मानी हम सब ही मनुष्यगण, जिन आत्माएं जितनी भी हैं वो सब देव कह रहे हैं, जिनको ज्ञान है थोड़ा थोड़ा ज्ञान है वही जाकर के छंद वहां जाकर के शरण मिलेगी, ऐसा जिसको बोध है, कम से कम अपने बचाव का बोध है वही देव कहलाएगा, जिसको बोध ही नहीं है वो तो देव क्या, फिर तो पशु कोटि में पहुंच गया। तो वो जाकर के छंद की शरण लेते हैं और बच जाते हैं, इसलिए इनको छंद कहते हैं। छंद बचा लेते हैं ना, ज्ञान ही तो बचाता है, ज्ञान हमें बचा लेता है जी। और स्तोम स्तवनात, स्तवन स्तुति करने से इनको स्तोम कहते हैं। वो तो ठीक है गायन शैली, पर छंद का एक योगी अर्थ ये भी दे रहे हैं कि ये आच्छादन करते हैं देवताओं को, शरण देते हैं ये देवताओं को हैं? तो हमारे को भी तो हम देवता हैं, हमारे को शरण देते हैं, मंत्र शरण नहीं देते, तो ऋषियों को शरण दी तभी तो वो बचे, मृत्यु से बचे। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से मैं अमृत को प्राप्त करूं, तो छंदों की शरण में जाकर के अमर हुए, ऐसे कहना चाह रहे हैं। स्तोम स्तवन करने से, यजु यजन करने से, क्रियायोग से यजु नाम पड़ा है, यजन करने के कारण इनको यजु कहते हैं। साम किस लिए? सम्मितम ऋचा, ऋचा के साथ समान परिमाण वाला है इसलिए इसको साम कहते हैं। जो ऋचा होती है उसी को तो साम कहते हैं, ऋचा के साथ समान परिमाण वाला। ऋचा समम मेने इति नैदानः, जो नैदान है, निदान शब्द जो है एटिमोलॉजी बोलते हैं, निदान विद्या, शब्द शास्त्र विद्या, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र को निदान बोलते हैं, और निदान से संबंधित नैदान, निरुक्त शास्त्र इन्होंने दिया है ना, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी बोलते हैं, एटिमोलॉजी 492 पेज पर नीचे दिया है, एटिमोलॉजी। हाँ, एटिमोलॉजी या इसका उच्चारण एटिमोलॉजी पता नहीं, निदान अर्थात शब्द मूल का अन्वेषण किया करते थे वे। तो ऋचा समम मेने नैदाना, नैदान लोग ये बोले कि देवताओं ने इनको, मेने मेने मेनाते मेने रे, देवताओं ने ऋचा समम मेने, देवताओं ने ऋचा के बराबर माना था इनको, साम को मेने देवताओं ने या ऋषियों ने, इसका क्रिया कौन कर्ता कौन लेंगे, ऋचा समम मेने प्रजापति ने, प्रजापति ने, पर प्रजापति तो बहुत सारे होने चाहिए फिर, मैंने मैना अच्छा एक वचन में ही है, मैंने हाँ मैंने तो एक वचन में, मैं समझा कि मैंने बहुवचन में। अभी कोई पूछे कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हो जी, तो निरुक्त कहेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, होगी कोई बात। हाँ कहते हैं इटिमोलॉजी पढ़ रहे हो जी, आजकल के गुरुकुल। हम उन लोगों को बोले ठीक है आप बायोलॉजी पढ़ते हो और केमिस्ट्री पढ़ते हो जी जी, अब इटिमोलॉजी पढ़ते हैं। साम संमितम ऋचा, सुना ऋचा के समान होता है, ये समान परिमाण वाला होता है, इसलिए साम, क्योंकि ऋचाएं ही उपासना भेद से साम कहलाती हैं। ऋचाएं जब उपासना में पहुंचती हैं तो वो साम बन जाती हैं। स्यतेर वा शोअंत कर्मणी से भी साम बनता है। द्युडम सामगी थे, हाँ एक है ना ब्राह्मण ग्रंथों का ये वचन। स्यतेरवा दूसरा निर्वचन साम का दे रहे हैं, शोअंत कर्मणि धातु से बनता है साम, माने इसमें अंत हो जाता है, किसका अंत हो जाता है ना, उसका कर्म का अंत हो जाता है। यहां कर्म और उपासना में कर्म का अंत हो जाता है, इसलिए इसको उपासना, ये क्या इनको साम कहते हैं क्या? कर्म और उपासना दोनों क्रिया रूप है ना, तो क्रिया का अंत जहां होता है वो उपासना है। क्रिया रूप है दोनों, हाँ तो उपासना पर जाकर कर्म का अंत हो जाता है। उपासना से पहले तो कर्म चालू ही रहता है, कर्म और क्रिया तो एक ही है, और उपासना पर जाकर अंत हो जाता है, उसके बाद तो ज्ञान ही शुरू हो जाता है। क्रिया रूप है और क्रिया का अंत जहां पर होता है वो उपासना है। ज्ञान विज्ञान, नहीं नहीं दो चीज होगी, ज्ञान एक कर्म एक, कर्म और उपासना के फिर दो विभाग कर लिए, कर्म और उपासना के दो विभाग कर लिए, कर्म के दो विभाग कर लिए, कर्म और उपासना। अच्छा ठीक है, कर्म से शुरुआत उपासना पर अंत, उसका पहला छोर कर्म है, उसका अंतिम छोर उपासना है। ये कर्म के दो भेद किए, कर्म के दो भेद कर लिए, कर्म उपासना, एक क्रिया रूप कर्म, एक उपासना रूप कर्म जी, इसका आदि छोर अंतिम छोर। नहीं तो इसमें ये तो कर्म के दो भेद किए, और उसके पहले जो ज्ञान था और इसके बाद में जो उपासना थी वो उपासना अलग है। उपासना के बाद जो होगा वो तो ज्ञान ही होगा, नहीं ज्ञान कर्म उपासना फिर ज्ञान, ज्ञान कर्म उपासना और ज्ञान, ज्ञान इसमें बीच में जो कर्म था जी, ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान में जो कर्म था उस कर्म के दो भेद कर दिए जी, कर्म और उपासना जी, तो जो कर्म के बाद वाली उपासना है उसका मतलब अलग होना चाहिए। नहीं चार शब्द हो गए ना इधर ज्ञान, तो इस ज्ञान का तो इतना ही अर्थ है कि शास्त्र और आचार्य उपदेश से जो हमें ज्ञान मिलता है वो कर्म का भी मिलेगा उपासना का भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर जो शास्त्र और आचार्य उपदेश से मिलेगा जी। फिर हमने कर्म किए जो हमारे जीवन के लिए और तरह तरह के कर्म थे, उपासना भी की जी। फिर ये जो उपासना है ये क्या चीज है, इसमें कर्म का एक प्रकार से बाह्य कर्म का अंत हो जाता है, आंतरिक कर्म तो होता है, ये उपासना भी कर्म है और फिर इसकी परिणति ज्ञान में है, इसकी परिणति ज्ञान में, ज्ञान में है। तो आप यानी है तो वो कर्म और उपासना दो, लेकिन उपासना भी कर्म रूप ही है, ये कहना चाह रहे। तो ये जो अंत वाला आप बता रहे थे वो कैसे घटेगा यहाँ पर? मैंने ये कहा कि ये जो साम है इसके साथ जोड़ रहता है, साम का अर्थ है अंत कर्म, अंतिम कर्म। अच्छा तो ये उपासना अंतिम कर्म है, हाँ, और उसके बाद में कर्म समाप्त हो जाता है और ज्ञान विज्ञान रह जाता है, ज्ञान शुरू हो जाता है, अंतिम ज्ञान जो है। तो इन्होंने इस तरह से तो नहीं लिखा है अंत कर्म वाला, आप बता रहे हैं? नहीं मैं सत्य लिखा है, इसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं तो, दिमाग लगा करके। किसकी व्याख्या कर रहे हैं जी? इसमें सतेरवा लिखा है ना, साम संमितम ऋचा, फिर इससे अगला सतेरवा। हाँ हाँ अच्छा सतेरवा जी, सतेरवा की व्याख्या कर रहा हूँ। उपासना को अलग प्रकार का कर्म माने, गुरु जी पहले आप बोल रहे थे कि उपासना में कर्म खत्म हो जाता बाह्य कर्म खत्म हो जाता है, आंतरिक कर्म शुरू, एक अलग टाइप का कर्म है। क्यों जयते जी, ये बाह्य कर्म है, ये आंतरिक कर्म है, बाह्य कर्म समाप्त हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है, तो इसलिए साम कहते हैं इसको। हाँ कर्म रूप भी है और कर्म खत्म भी हो जाता है, ऋचा समम मैंने, ब्रह्म ने इसको या प्रजापति ने इनको ऋचा के समान माना। और गायत्री किस लिए कहलाती है, गायते स्तुति कर्मणा, ये जो है गायत्री इसलिए कहलाता है कि ये स्तुति कर्म, स्तुति की जाती है इसके द्वारा। गायत्री गायते स्तुति कर्मणा, देवता स्तुयंते, देवताओं की स्तुति की जाती है, इसलिए जो है इसको गायत्री कहते हैं। त्रिगमना व विपरीता या त्रिणी गमनानी, यस्या, तीन इसके चरण है, त्रिगमना विपरीत, विपरीत करके गायत्री बन जाता है। त्रिगमना को गायत्री कर दो, तीन चरण ही होते हैं नहीं, त्रिगमना को विपरीत इस तरह देखिए, त्रि गमना, त्रि को उठाकर पीछे रख दो, गमन का गाय ले लो, तीन चरणों वाली है। गायतः गायतो मुखाद उदपतति थी ब्राह्मणम, गाते हुए के मुख से जो है गिर पड़ी है, ब्रह्मा के मुख से, गाते हुए ब्रह्मा के मुख से निकल पड़ी। मुखाद उत्पत उदपतत, उदपतत है ये, हाँ जी, अपतत लिखा हुआ है, उत उपसर्ग है, उदपतत इति ब्राह्मणम, नहीं जी, मुखाद उद अपतत, उद अपतत ऐसा है जी, ये पता तो ये बीच में ता लिखा हुआ है, द द होना चाहिए, देखिए ऐसा है, इसको मिला दीजिए, उदपतत होगा गुरुजी, तो यही है, ठीक तो कर लो ना, कुछ गड़बड़ है ठीक कर लो, जो वही पूछ रहे थे जी, उदपतत जी, हाँ तो गलत छप गया ना उसमें, ठीक कर लो। और आगे देखिए, उस मुखाद अपतत ये लिखा हुआ इन्होंने, मुखाद अपतत, हाँ उदपतत होना चाहिए वैसे, वो गलत छिप रहा है, ये ले लो। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, उष्णिग उतस्नाता भवति स्नीयते वा स्यात् कांति कर्मणा, उष्णीषिणीवितोपमिकम उष्णीषम स्नायते, ये गायत्री के बाद चार अक्षर अधिक हो जाते हैं ना, उष्णिग उतस्नाता भवति, उत्स्नाता उतस्नाता उत्स्नाता भवति, ये छंद गायत्री के अपेक्षा चार अक्षरों से अधिक उद्वेष्टित है, इसलिए उत्स्नाता कह दिया इसको, उत्स्नात स्नीह तेरवा कांति कर्मणा, या इच्छार्थक स्नीह, स्नीह धातु इच्छार्थ में आती है, उससे उष्णिक बन गए, ये छंद देवताओं को बड़ा प्यारा है, स्निग्ध है, इसका उत्पत्ति दिखा रहे हैं, बाकी तो अर्थ तो इनके जो है वो है ही। संतोष जी ये बात समझ में आ गई, निरुक्त शास्त्र समझ में आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई, तो अर्थ तो जो हैं केवल केवल उपपत्ति दिखाते हैं, ये तो फिर यूं नहीं कहोगे आप, बाकी ये गुण तो और जगह भी दिखाई देता है, आप ये नहीं बोलोगे कि ये गुण तो और भी, जैसे मैंने कहा उष्णिक देवताओं को ये छंद बहुत प्यारा है, तो बोले प्यारी तो देवताओं को बहुत सारी चीजें, तो उस पर नहीं जा रहे हैं, उष्णिक का जो अर्थ है वो अपना अर्थ है, ये केवल उसकी उत्पत्ति दिखा रहे हैं ऐसा बोलकर, उपपत्ति का क्या अर्थ समझे, ये शब्द उस अर्थ विशेष में क्यों प्रयोग कर रहे हैं, तो जो अर्थ वो है वो घट नहीं पाएगा, वो उपपत्ति के अनुसार ही अर्थ होता है, अर्थ के अनुसार उपपत्ति होती है, अच्छा तो उस तरह भी ले ले तो फिर वही बात आ गई, लेने शब्द की चीड़फाड़ करते हैं ना अर्थ के अनुसार, चीड़फाड़ करना ही तो है, जो है नहीं, अर्थ तो जो है निर्धारित है, उष्णिक को हम एक छंद कहते हैं, है निर्धारित, अब ये कारण की खोज कर रहे हैं, क्रिया रूप कारण की खोज, इस शब्द को उसके लिए क्यों प्रयोग किया जाए जी, इस शब्द का उस अर्थ में क्यों प्रयोग किया? तो देवताओं को प्रिय है इसलिए उसको उष्णिक कहते हैं। उष्णिक छंद में वर्ण अच्छा वो तो उष्णी स्नी अगली बात पर जब जाऊंगा तभी तो करूंगा। पहले तो ये स्नीय तेरवा स्यात कांति कर्मणा चार अर्थ है ना उत्स्नाता भवती ये अधिक उद्वेष्टित किया है गायत्री से आगे अपने को या स्नीहते वा स्यात कांति कर्मणा देवता नाम कांत तमा देवताओं को ये बड़ा प्यारा है। अब तीसरे पर आ जाओ उष्णीषणी इविति औपमिकम गायत्री की अपेक्षा ये जो चार अधिक अक्षर इस छंद के पगड़ी स्थानीय है शिरोभूत है उष्णीष की उपमा से उष्णिक है ये चत्वारी अक्षराणी अस्य उष्णीषम इव लक्षन्ते पगड़ी पगड़ी की तरह मूर्धाभिषेक तो उदाहरण जी मौली तो उष्णीष क्यों कहलाता है स्नायते उष्णीष को उष्णीष क्यों कहते हैं बोले ये पगड़ी शुद्ध और शुक्ल होती है ये स्नायते शुद्ध होती है ये नहीं शुद्ध होती है उष्णीष क्यों उष्णीष कहलाती है पगड़ी को पगड़ी क्यों कहते हैं जब गर्म करते हैं तभी तो शुद्ध होता है कोई भी वस्तु गर्म गर्म गर्म और गर्म गर्म भोजन देते हैं जीवाणुओं से रहित करके शुद्ध करके अग्नि तप्तेन शस्त्रेण छिंद्यात सर्जरी करते हैं ना जी तो उसको तपा करके करते हैं शुद्ध करके हाँ उसमें पहले बहुत ही उसमें स्टरलाइज करते हैं जीवाणु रहित कीटाणु विषाणु रहित करते हैं तो उसमें कहाँ का वाक्य है ये तो आयुर्वेद में मिलता है ना जी जब जो काटते हैं ना तो अग्नि तप्तेन शस्त्रेण छिंद्यात अच्छा। पहले उसको आग में तपाते हैं स्टरलाइज करने का तरीका था उस समय गर्म किया और फिर उससे यूं काटते थे तो जीवाणु सारे समाप्त होते थे और फिर चीरफाड़ी करते थे और जैसे सुई भी लगाते हैं तो उबालते हैं कई देर तक पहले ऐसा करते थे जी जी जी और आजकल विकिरण से करते हैं स्टरलाइज से जैसे यहाँ पर ये जो पाउच बनते हैं पदार्थ में उसको स्टरलाइज करते हैं ना जी यू विकिरण फेंकते हैं वो जीवाणु रहित कर देती है सबको वो भी अग्नि का ही भाग है जी जी ककुब ककुब ही नहीं भवती ककुब छंद का नाम है उष्णिक छंद का ही एक भेद है इसके मध्यवर्ती पादों में कुछ अक्षर अधिक होते हैं तो ये छंद मध्य से ऊपर को उभरा हुआ होता है इसलिए इसको ककुब ही नहीं भवती टाट वाला बीच में जैसे ककुब होता है ना उसका बैल का ऊंट का तो ककुब ही नहीं भवती बोलते हैं टाट बोलते हैं टाट टाट तो इसको बोलते हैं जी सिर को बोलते हैं टाट उसको टाड बोलते हैं टाड क्या कहते हैं हरियाणा भाई जी टाट टाट बोलते हैं टाट नहीं टाट टाट बोलते हैं ना ये टाट टाट तो सिर को कहते हैं जो बैल होता है ना बैल उसकी ककुद टाड बोलते हैं टाड हम बोलते हैं इन्होंने ठाट लिखा है तो ककुभिनी देखिए एक बात बताऊं ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं इसलिए ककुभिनी दिया है उष्णी उष्णिक उष्णी शिणी दिया ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं ये नाम जो है ना सारे तो नहीं कहना चाहिए अनुष्टुप पंक्ति ब्रियति सारे ही हो गए तो सारे ही है स्त्रीलिंग के नाम है छंदों के नाम ज्यादातर स्त्रीलिंग के हैं पुलिंग कम है किनकी आपने बताया देवताओं में जाके छिप जाते जिनको मृत्यु भय हो मृत्यु का भय है तो छंदों की शरण में जाते जिनको मृत्यु का भय रहता है वो शरण में चल जाते हैं जी जी लोक में तो उल्टा होता है यहाँ तो वो ये छंद रक्षा कर रहे हैं मृत्यु से और लोक के अंदर रक्षा पुरुष करते हैं महिलाओं की माता की गोद में छिप जाते हैं, यूं कह रहे। लेकिन फिर भी ठीक है, बाह्य रूप से तो रक्षा पुरुष करता है जी, लेकिन आंतरिक रक्षा स्त्री करती है। गुरु जी तो ये बात बहुत ही बोलते थे, मातृशक्ति ने मेरी रक्षा की, आंतरिक रक्षा जी, मातृशक्ति ने, उन्होंने अपना ऐसा वो बना लिया, वो शब्द ही कान में नहीं पड़ने देते थे, दूसरा ऐसा माहौल तैयार कर लिया कि दूसरा शब्द ही नहीं आने देते थे, बिल्कुल स्त्री नाम का शब्द ही खत्म कर दिया अपने, उसमें माहौल ऐसा बना लिया, अपना एक ऐसा एरिया बना लिया कि ये शब्द ही नहीं सुनना मेरे को। स्त्री ये शब्द, और स्त्री शब्द के जो बहुत सारे शब्द होते हैं ना, ऐसे ऐसे वेश्या कामिनी, स्त्री शब्द से वो विशेष लिया करते थे जी। अब स्त्री शब्द तो सामान्य है जी, वो माता के लिए भी प्रयोग हो सकता है, बहन के लिए भी हो सकता है, पत्नी के लिए भी हो सकता है जी। उन्होंने स्त्री शब्द को किसी एक विशेष अर्थ के साथ ही जोड़ रखा था, इसलिए स्त्री शब्द आते ही उनको वही अर्थ आता था। हाँ। इसलिए स्त्री शब्द ही छोड़ दिया उन्होंने जी। यहाँ ब्रह्म कुमारियों में भाई बहन ही भाई बहन बोलते हैं जी। मुझे एक मातृशक्ति भी एक स्त्री शब्द है, नहीं वो तो मातृत्व आ गया वहां पर, तो स्त्री शब्द नहीं रहा, वो स्त्री शब्द का एक विशेष अर्थ के साथ जुड़ चुका था उनका जी, जी। उसके अलावा दूसरा अर्थ ध्यान में ही नहीं आता, इसलिए शब्द को ही हटाना पड़ा। स्त्री शब्द को केवल माँ के लिए ही ले दिया था, नहीं, नहीं। स्त्री शब्द से केवल यानी अलग ही अर्थ लेना है, जिसमें मातृत्व नहीं है और बहनपना भी नहीं है, वो जो स्त्री है वो अर्थ उनके जुड़ गया था, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए स्त्री शब्द को ही छोड़ दिया उन्होंने जी। ककुब ही नहीं बहुती, ककुब से कुजतेरवा उपजतेरवा, ककुब क्यों होती है, तो बोले कुजतेरवा उपजतेरवा, ये कौटिल्यर्थक कुज धातु से ककुब बन जाएगा, उपजतेरवा या न्यग भावार्थक उपज धातु से बन जाएगा। जिस बैल के ठाठ होती है उसका पृष्ठ देश टेढ़ा सा होता है, ककुब कुजतेरवा उपजतेरवा, तो थोड़ा दबा हुआ दब जाता है थोड़ा। अच्छा। कुब्जस्त है, और कुब्ज क्यों कहलाता है, कुब्ज बोला इन्हीं धातुओं से भी वही कारण है, कुबड़ा कुब्ज इसलिए होता है कि दोनों धातुओं से बनता है, कुब्जतेरवा उपजतेरवा, कुजतेरवा उपजतेरवा कुब्ज। अनुष्टुभ अनुष्टोभ नाथ, अनुष्टुभ क्यों कहलाता है, तो कहता है कि वो और ज्यादा उठ गया है, अनुस्तवन अनुकरण करने से अनुष्टुभ हो गया, अनुष्टोभन से ही अनुष्टोभ बन गया। त्रिभी अक्षर ही पाद ही समाप्यते गायत्री पुनरअपरा चतुर्थो पादो येन तामेव अनुष्टोभति। पहला वाला गायत्री तो तीन पाद में हो जाता है, उष्णिक छंद चार पाद का होता है, तामेव अनुष्टोभति चतुर्थ चरण से ही अनुकरण कर रहा है, अनुष्टोभ कर रहा है माने अनुकरण कर रहा है, वो जो उष्णिक छंद था उसी का अनुकरण पर ही अनुष्टुभ है। गायत्री में त्रिपदाम सतीम चतुर्थेन पादेन अनुष्टोभति इति ब्राह्मणम, चतुर्थ पाद से अनुकरण करता है इसलिए इसको अनुष्टुभ कहते हैं। अनुष्टोभति माने अनुकरण, अनुकरोती, यह अनुष्टोभति का अर्थ है अनुकरोती दिया है क्या स्कंद स्वामी ने, बढ़ाता है से बढ़ गया ना। हाँ, इन्होंने अनुकरोति दे दिया। अनुष्टोभन से इसका नाम अनुष्टोभ है, जैसे ब्राह्मण कहता है अनुष्टोभ तीन पादों वाली गायत्री को चतुर्थ पाद से अनुस्तवन करता है, इन्होंने अनुकरण करता है, ये अर्थ दिया है चंद्रमणि जी ने, अनुस्तवन करता है माने अनुकरण करता है। अनुपूर्वक निघंटु स्तुत्यर्थक स्तुभ धातु है, स्तुभ धातु का अर्थ स्तुति ले लिया, अनुष्टोभ का अर्थ ले लिया अनुस्तवन। निघंटु में स्तुभ धातु स्तुति अर्थ में पड़ी है, तो चतुर्थेन पादेन अनुष्टोभति मानी अनुस्तौति, चंद्रमणि जी ने दिया है 494 पृष्ठ पर कि ये निघंटु में पढ़ी है ये धातु अनुष्टुभ, गायत्री के आठ अक्षरों वाले तीन पाद होते हैं, अनुष्टुप के चार होते हैं, ये गायत्री का ही अनुष्टवन कर अनुपूर्वक निघंटु ने स्तुत्यर्थक स्तुभ धातु से क्विप कर गया, तो तीन पादों वाली गायत्री का ही चतुर्थ पाद से अनुस्तवन करता है, मानी अनुकरण करता है। अनुस्तवन क्या है? अनुकरण। गायत्री के बाद आया उष्णिक, तो चौथे पाद के द्वारा उसका अनुकरण कर रहा है। गायत्री में त्रिपदाम सतिम चतुर्थेन पादेन अनुष्टोभती, चतुर्थ पाद से अनुस्तवन करता है, अनुकरण करता है। मूल पढ़ रहा हूं। गायत्री में त्रिपदाम सतिम चतुर्थेन पादेन अनुष्टोभती इति ब्राह्मणम्। मूल जो जहां हम पढ़ रहे हैं, मूल निरुक्त अनुष्टोभती अनुस्तवन अनुकरण, अनुष्टोभन अनुस्तवन, अनुस्तवन का अर्थ है अनुकरण। बृहति परिबर्हणात्, बृहति क्यों होता है? बोले परिबर्हण से बृहति होता है। बृहति नाम पड़ गया, एक अक्षर और बढ़ गया, पंक्ति पंचपदा भवती, पांच चरणों के कारण उसको पंक्ति कहते हैं। त्रिष्टुप क्यों होता है? स्तोभती उत्तर पदा, पांच चरण पांच पद। और त्रिष्टुप क्यों कहता है? स्तोभती उत्तर पदा, स्तुभ उत्तर पद में है, त्रिष्टुप में कातुत्रिता स्यात, तो फिर ये त्रि क्या वस्तु है त्रिष्टुप में? कातुत्रिता स्यात, ये त्रि क्या चीज है? बोले तीर्णतम छंद, ये छंद तीर्णतम है, छंदों के पार गया, औरों से अधिक विस्तृत है। त्रिष्टुप जो होता है 44 अक्षर का होता है ना, तो वो तो आगे कारण उसका बताएंगे अलग। त्रिवृत वज्र है, ये जो त्रिवृत है ना, एक वज्र का नाम है, तस्य स्तोभती। त्रिवृत होता है, त्रिवृत वज्र तो वही होता है जो फाड़ दे मार दे वर्जन कर दे, जो वज्र की तरह होंगे त्रिष्टुप छंद के। ये बात भी है, इंद्र के जो छंद है ना, वो त्रिष्टुप छंद में है। तीन तीन के जो होते हैं ना, तीन तिया नौ त्रिवृत्त, तीन तिया नौ, और नौ जो है सबसे बड़ी संख्या होती है। नहीं, मैं एक और बात कह रहा था जी, इंद्र की महिमा में जो छंद है वो त्रिष्टुप छंद में सभी इंद्र के सभी, वो दूसरे भी हो सकते हैं, पर वो शुरू वाले नहीं ना। अभी बताया था कि छंद के आधार पर हम देवता का पता करते हैं, तो त्रिष्टुप छंद जो है वो इंद्र की महिमा में ही है। त्रिष्टुप मध्यम स्थानीय है, मध्यम स्थानीय है इंद्र की स्तुति के लिए। जैसे कि वो वीर रस की बातें आती है ना, तब उसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है, और भक्ति रस की बातें आती है गायत्री छंद में, ये भी बहुत देखने की बात है। जो कि गायत्री छंद में उसकी वीर रस को भक्ति में भी ले जा सकते हैं, भक्ति में ले जा, आध्यात्मिक भक्ति है यदि वीरता आध्यात्मिक में दिखाएं तो। गायत्री श्री अरविंद ने भी एक गायत्री मंत्र की रचना की थी उसके लिए, गायत्री छंद एक मंत्र भक्तों को जप करने के लिए अपने हाथ से लिख करके दिया। क्या तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत्। श्लोक जैसा, हाँ बिल्कुल गायत्री छंद, अर्थ भी लगभग वही है। हाँ अर्थ भी वही है, वो ये उस तरह से हो गया जैसे शाखाओं में शब्द बदल देते हैं ना जी मंत्र का अर्थ के लिए थोड़ा सा। तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्, उसी अर्थ को भिन्न शब्दों में प्रकट किया है, सरल बना करके, सत्य के द्वारा दीप्त करे हमारे को। यन्नः सत्येन दीपयेत् ज्योति परस्य धीमहि, दो तीन मंत्र उन्होंने लिख करके अपने हाथ से भेजे। एक चैतन्यमयी आनंदमयी सत्यमयी चैतन्यमयी आनंदमयी परमे। ये एक मंत्र। हाँ पहले आनंदमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। क्या जरूरत है? आपको इसीलिए तो ये स्टैंड ले रहे हैं कि ये क्यों ऐसा नहीं करते। जिनको अर्थबोध नहीं होता उससे, तो वो भावना के लिए वो कर सकते हैं, और आपको उससे होता है तो भी भावना हो रही है तो ठीक है। अच्छा जी जी बिल्कुल। वैसे स्तोमयीर विधेय मग्नये, स्तोमयीर विधेय मग्नये, अग्नये विधेय मग्नये जी। तो वेद मंत्रों के द्वारा हम परमात्मा की स्तुति करें, वेद मंत्र स्वयं कहता है वैसे तो। तीर्णतमम छंदा त्रिवृत वज्र है, ये जो वज्र है ये त्रिवृत होता है, और तस्य स्तोवति उसका ये, तस्य स्तोवति उसका ही ये नाम है, ये स्तवन करता है। त्रिवृत वज्रो भवति तस्य स्तोवति उसका ये स्तवन करता है। तम स्तोवति की जगह तस्य स्तोवति ऐसा बन रहा है भाषा, कर्म में षष्ठी हो रही है। यत त्रि अस्तोभ तत्ष्टुभस्त्रिष्टुत्वम, जो कि इसने तीन बार स्तवन किया इस कारण इसका त्रिष्टुप का त्रिष्टुप्त है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इति विज्ञायते माने ब्राह्मण ब्राह्मणे। त्रिवृत वज्र इसलिए तो नहीं कहते हैं कि ये तीन को वो त्रिशूल होता है ना, जैसे त्रिशूल के आकार का होता है। पता नहीं चला। वज्रम आयुधम, हाँ आयुध तो हो गया। अच्छा तीन संधि वाला होता है। कौन कौन सी? शर वेणु, चार हो गए तो सिंगम। तो जगती आगे आ जाते हैं, जगती पर जगती गत तमम छंद जलचर गति वा जल गल्यमानो अस्त्रिजति ब्राह्मणम, ये सबसे ज्यादा सरका हुआ है, आगे सरका हुआ है, अंतिम छंद है, इसलिए इसको जगती कहते हैं। जलचर गति वा, या जो है जल की उर्मियों की तरह लहर की तरह चलता है। जल गल्यमानो अस्त्रिजत प्रजापति ने इस छंद को क्षीण हर्ष होते हुए बनाया, इसलिए इसका नाम जो है बनाते बनाते क्षीण हर्ष मानी हर क्षय होने पर बनाया, यानी अब और आगे बनाने की हिम्मत नहीं है, ये अंतिम बना दिया। क्षीण हर्षय के लिए इताम प्रजापति शस्त्र जे ददर्श अनादि निधना नित्यावागुत्सृष्टा स्वयं भुवा, विराट विराजनाद्वा विराधनाद्वा विप्रापणाद्वा विराजनाद संपूर्णाक्षरा विराधनाद ऊनाक्षरा विप्रापणाद अधिकाक्षरा। विराट जो होता है, जैसे बोलते हैं ना विराट गायत्री स्वराट गायत्री, तो विराजनाद्वा वो पूछ रहे थे हम, यहाँ पर आ गया उसका समाधान। विराट गायत्री वो होगा जो मानी विगत रिद्धि होने से विराट, विशेष प्राप्ति होने से विराट नाम पड़ा, या विराजनाथ संपूर्ण अक्षर, विराजन से संपूर्ण अक्षर वाला, ये कई सारे शब्द दे दिए। विराट विराजनाद्वा विराधनाद्वा विप्रापणाद्वा, विराजनाथ संपूर्णाक्षरा विराधनाथ ऊनाक्षरा विप्रापणाथ अधिकाक्षरा, ये तीन निर्वचन करके और तीन के साथ तीन को जोड़ दिया। हाँ विराजनाद्वा का तो अर्थ हो गया संपूर्ण अक्षर, जितने होने चाहिए उतना, तो ये संपूर्ण अक्षरा कहलाएगा। और विराधनाद्वा मानी थोड़े कम अक्षर वाले, और विप्रापणाद मानी अधिक अक्षर वाला। ठीक है सर, तीन है ना, ये तीन निरूपियां अलग है, ये अलग चीज है। हाँ वो अलग होगी, विराजनाथ विराधनाथ विप्रापणाथ, तीन हेतुओं से विराट कहलाता है। और एक को तो परिपूर्ण अक्षर वाला, दूसरे को विराधन मानी कम अक्षर वाला, विप्रापण मानी अधिक अक्षर वाला। पिपीलिका मध्या इति औपमिकम पिपीलिका पेलतेर गति कर्मणा, मध्य में जो अल्पाक्षर पद वाला हो वो पिपीलिका मध्य होता है। पेलतेर गति कर्मणा, पिपीलिका जैसा होता है वो, गत्यर्थक पेल धातु से पिपीलिका शब्द सिद्ध होता है। पिपीलिका भी आगे चलती रहती है, चलती रहती है। इति इमा देवता अनुक्रांता, इस प्रकार ये देवता जो है अग्नियादि देवता का वर्णन हो गया है यहां तक। सुप्त भाज हविर भाज ऋग भाजस्य भूयिष्ठा काश्चित निपात भाज, इति देवता अनुक्रांता, अग्नियादि देवता वर्णित हुए, अनुक्रांता का अर्थ हो गया उनका अनुक्रमण हो गया, पढ़ दिए सब बता दिए, संक्षेप से निर्णय कर दिया। तो कह रहे हैं का सूक्त भाज, ये देवता जो हैं, कोई देवता सूक्त भाग होते हैं हविर भाज, कोई उनमें हविर भाग होते हैं। ऋग भाजस्य भूयिष्ठा, और इनमें ऋग भाग जो हैं ज्यादा होते, अधिकेन ऋक भाग हैं। काश्चित निपात भाजा, और इनमें से कोई निपात भाग भी होते, निपात मानी गौण। तो इनको ऐसे समझिए, सूक्त भाग वो देवता हैं जिनका वर्णन एक या अनेक सूक्तों में है, सूक्त भाग। हविर भाग वो हैं जिनके द्वारा हवि दी जाती है, पूरे सूक्त का एक देवता, पूरे सूक्त का देवता जो है एक या अनेक सूक्तों के देवता है, वो सूक्त भाग देवता कहलाएंगे। पूरे कम से कम एक, कम से कम एक का, अनेक का तो बेशक हो, है अनेक का भले ही ना हो। हाँ अनेक का ना हो और अनेक का बेशक हो, हाँ कोई उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पूरे सूक्त का अगर एक भी देवता है तो वो सूक्त भाग हवीर भाज वो होंगे, वो देवता जिनके द्वारा हवी दी जाती है किंतु सूक्त भाग ना हो, जिनके लिए, हाँ जिनको हवी दी जाती है। ठीक है, और निपात भाग वो होंगे जिनका अन्य अन्य देवताओं के साथ गौण रूप में वर्णन हो, ऋक भाजा, और ऋग भाग वे होंगे जिनका वर्ण किसी ऋचा में आया हो, एक मंत्र का देवता हो। हाँ एक मंत्र में एक देवता जी। अथ उत अभिधान ही संयुज्य हविश्चोदयति इंद्राय वृत्रघ्ने इंद्राय वृत्र तुरे इंद्राय अंगोमुचे। अब जो है कुछ और बात कह रहे हैं, अभिधान ही संयुज्य गुणों के कथन करने वाले नामों को लेकर हवि दी जाती है, जैसे कि इंद्राय वृत्रघ्ने, अब इंद्र के लिए वृत्र हंता इंद्र के लिए हवि दी जाती है, यहाँ वृत्रघ्न जो है गुण है इंद्र का, वृत्र तुरे गुण है इंद्र का, अंगोमुचे गुण है इंद्र का। वृत्रघ्न वृत्र तुर और अंगोमुचे इंद्र के सार्थक विशेषण है, इन विशेषण विशिष्ट इंद्र के लिए हवि प्रदान की जाती है। अभिधानी, अभिधानी का अर्थ है विशेषणी, संयुज संयुक्त करके हवी दी जाती है। अभिधान विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है, अभिधेन माने अभिधान ही माने विशेषण, विशेषणों के सहित। तानी अपि एके समानन्ति, कुछ निरुक्तकार उन विशेषणों को भी देवता पद से बता देते हैं कि ये भी देवता हैं, जैसे अंगोमुच है, वृत्र तुर है, वृत्रघ्न है, इनको भी बता देते हैं देवता के नाम से। तो कहते हैं तानी अपि एके, एके माने कुछ निरुक्तकार इनको भी विशेषणों को भी देवता पद के समाम नाय में पढ़ देते हैं। भूयांसि तु समाम नानात, किंतु इस प्रकार का देवता बहुत हो जाएंगे ऐसे करेंगे तो। भूयांसि इस प्रकार देवता बहुत हो जाएंगे समाम नानात, उनके समाम नाय से भी बहुत अधिक हो जाएंगे, जो समाम नाय किया है से भी अधिक हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, संख्या बहुत बढ़ जाएगी। समामनाय किया है वो तो थोड़ा है, और इनको भी कहते हैं विशेषणों को भी देवता बताते हैं। अहम तु न समामने, आगे वो कह रहा है यत्तु संविज्ञान भूतम स्यात् प्राधान्य स्तुति तत् समामने, मैं तो केवल उन्हीं का समामनान करता हूं जो प्राधान्य स्तुति संविज्ञान भूत है, विशेष्य भूत है। संविज्ञान का अर्थ है विशेष्य के रूप में जो पड़े हैं प्राधान्य स्तुति वाले हैं, प्रधानता से जहां स्तुति की गई है, और संज्ञावाची शब्द है मानी विशेष्य शब्द है, संविज्ञान संज्ञा के लिए आता है, विशेषणों को मैं नहीं पढ़ता। अर्थात अथ उत कर्म भी ऋषि देवता स्तुति, और वेद जो है कर्मों का नाम लेकर देवताओं की स्तुति करता है, ऋषि जो है ना वो कर्मों के आधार पर देवताओं की स्तुति करता है, कर्म के आधार पर, जैसे वृत्रहा इंद्र पुरंदरा, इंद्र कर्म है ना ये, उसके वृत्र का हनन करना है उसका कर्म है, पुरों का धारण करना उसका कर्म है, तो वृत्रहा पुरंदरा ये सब जो है शतक्रतु गोत्र भित वज्रबाहु ये सब उसके कर्म है, ऋषि जो है कर्मों के आधार पर देवताओं की स्तुति करता है। तानी अपि के समानन्ति, कुछ कुछ लोग जो हैं, कुछ कुछ निरुक्त आचार्य उन कर्म नामों को भी देवता समामनाय में पढ़ते हैं। फिर वही बात कह दी भूयांशु तु समामनानात, वही दोष आएगा। इस प्रकार कर्म विशेषण या कर्म नामों को पढ़ेंगे तो बहुत अधिक देवता हो जाएंगे, समामनाय से भी बहुत अधिक संख्या बढ़ जाएगी। व्यंजन मात्रम तु तस्य अभिधानस्य भवति, यथा ब्राह्मणाय बुभुक्षिताय ओदनम देहि स्नाताय अनुलेपनम देहि पिपासिते पानीयम देहि, तो कह रहे हैं तत् वो वृत्र आदि जो कर्म नाम है व्यंजन मात्रम तस्य अभिधानस्य भवति, माने उस इंद्र नाम का, तस्य अभिधानस्य इंद्र नाम का जो वृत्र आदि जो कर्म नाम होंगे ना वो विशेषण मात्र, व्यंजन मात्र का अर्थ है विशेषण मात्र, तस्य अभिधानस्य, यहां अभिधान सब पहले अभिधान आया था विशेषण के लिए, लेकिन यहां अभिधान है विशेष्य के लिए, उस अभिधान का इंद्र आदि नाम का और व्यंजन मात्रम का अर्थ है विशेषण मात्र, उस अभिधान का ये विशेषण मात्र होता है वृत्र आदि जो कर्म नाम है। जैसे कोई कहता है कि भाई कोई ब्राह्मण भूखा है तो उसको ओदन देना चाहिए, यदि स्नान कर चुका है तो उसको चंदन आदि देना चाहिए, अनुलेपन देना चाहिए, पिपासिते पानीयम, कोई वो प्यासा है तो उसको पानी देना चाहिए। ब्राह्मण एक ही, उसके विशेषण कई हो गए ना, हाँ कई विशेषण हो गए, विशेष्य तो एक हो गया, तो कई विशेषण जो है विशेष थोड़ी बना सकते हैं, ब्राह्मण तो एक रहेगा, इनको हम अलग अलग थोड़ी कहेंगे, ये तो केवल उसके व्यंजक मात्र हैं, उस विशेष्य के, सारे देवता नहीं हो सकते। वास्तव में देवता वही है जो देवता हैं, उनके विशेषण जो है वो देवता कोटि में नहीं गिने जा सकते। जैसे उदाहरण दृष्टांत दिया इन्होंने, दृष्टांत दिया कि ब्राह्मण एक होता है, उसके विशेषण कई होते हैं, तो भी वो एकत्व भंग नहीं होता उसका, ब्राह्मण का जो एकत्व है वो भंग नहीं होता। गलत हो जाएगा, तो ये दृष्टांत का दृष्टांत ये बना कि जो दूसरी दूसरी जगह जो कर्म नाम है, जो विशेषण है, वे सारे क्या होते हैं, विशेषण ही होते हैं, वो देवता के रूप में नहीं, उनको अलग से गणना करनी चाहिए। मुख्य देव, मुख्य क्या होते ही नहीं, वो तो नहीं होते हैं, वो केवल विशेषण होते हैं। लेकिन जैसे ईश्वर एक देवता है और उसके बहुत से कर्मों को अलग अलग देवता नाम दिया जाता है जी, ऐसे कोई करना चाहे तो करते होंगे, इनके भी अलग अलग कर्मों को अलग अलग नाम दे दिए नहीं, पर एक ही प्रसंग में एक ही मंत्र में विशेषण के रूप में पढ़े हैं तो उनको अलग अलग नहीं मानेंगे। हाँ हाँ ये कह दिया, तो ठीक है। हो डिस्टर्बेंस नहीं होगा आज तो, वहां पर वो हो रहा है टूर्नामेंट।